ข้อความในสุตตานิบาตเนี่ยนะพระสุตตันตปิฎกมีมาขึ้นสูตรที่สองทนิยสูตรที่สองนายทนิยะคนเลี้ยงโคได้กล่าวคาถาว่าเรานี่มีข้าวสำเร็จแล้วมีน้ำนมรีดจากแม่โครองเอาไว้แล้วหมายความว่าน้ำนมเนี่ยรีดเอาไว้เรียบร้อยแล้วมีการอยู่กับชนผู้เป็นบริวารผู้มีความประพฤติอนุกูลเสมอกันที่ใกล้ฝั่งแม่น้ำมหีเรามุงบังกระท่อมแล้วก่อไฟไว้แล้วแน่ฝนหากว่าท่านย่อมปรารถนาก็เชิญตกลงมาเถิดเรียกว่าเป็นคำพูดที่ท้าทายบอกว่าฝนถ้าพร้อมแล้วตกเลยทั้งนั้นถ้าอยากตกเลยฝนถามว่านายทนิยะคนนี้คือใครไปอย่างไรมาอย่างไรในอรรถกถากล่าวว่าพระผู้มีพระภาคสมัยที่พระองค์ประทับอยู่ในกรุงสาวัตถีก็สมัยนั้นคนเลี้ยงโคชื่อว่าทนิยะอาศัยอยู่บนฝั่งแม่น้ำมหีถามว่าบุพกรรมของนายทนิยะมีอย่างไรบอกว่าบุพกรรมของเขามีดังต่อไปนี้คือถ้าเขาทำบุญทำกรรมอะไรมาพระพุทธเจ้าจึงต้องไปโปรดเขาบอกว่าคนที่พระพุทธเจ้าจะไปแสดงธรรมสงเคราะห์อนุเคราะห์นั้นจะต้องเป็นคนมีบุญเก่าในนายทนิยะนี้ทำบุญอะไรมาแต่ว่าเมื่อคำสอนของพระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปะยังปรากฏอยู่ก็แปลว่าปลายศาสนาพระพุทธเจ้าองค์ที่แล้วนายทนิยะผู้นี้ได้ถวายสลากพัด20ที่แด่พระภิกษุสงฆ์ทุกวันสิ้น 20,000 ปีนี่ขนาดปลายศาสนานะทำบุญเลี้ยงพระภิกษุวันละ20รูปวันละ20รูปเนี่ย 20,000 ปีเนี่ยนะของเรานี่จะต้องทำมาละกี่รูปจึงจะได้เท่าจำนวนเท่านี้เนี่ยนะเลี้ยงพระทั่วประเทศสิ้นชีวิตนั่นแหละอาจจะเท่าก็ได้เขาจุติจากชาตินั้นแล้วก็บังเกิดในเทวโลกทั้งหลายทีเดียวทำพุทธันดรหนึ่งให้สิ้นไปในเทวโลกมีบุญมากนะหมายความว่าอยู่ในสวรรค์เนี่ยนะจากเทวดาสู่เทวดาจากเทวดาสู่เทวดาอยู่ในเทวดานอนหลายหมื่นล้านปีนักแลว่างั้นพอถึงกาละของพระผู้มีพระภาคเจ้าของเราทั้งหลายเขาก็บังเกิดเป็นบุตรเศรษฐีในนครธรรมโกรันทะซึ่งเป็นนครที่ขึ้นอยู่ในปัพพตารัฐปัพพตารัฐเนี่ยแปลว่ารัฐที่มีภูเขาเยอะว่างั้นในตอนกลางของวิเทหรัฐเขาอาศัยฝูงโคเลี้ยงชีพด้วยว่าเขานี่มีโคประมาณ 30,000 ตัวโอ้ยิ่งใหญ่มากนะมีโค 30,000 ตัวนี่เขารีดนมจากแม่โค 27,000 ตัวเอ๊ะถามว่ารีดนมโคเยอะๆเอาไปทำอะไรเขาเอาไปทำเนยทำเป็นเนยใสเนยข้นเอาไปทำเป็นหัวเนยใสก็คือเขาแปรรูปได้นะพันเขาจะรีดมากขนาดไหนก็ไม่มีปัญหาเพราะแปรรูปเป็นเปรียงเป็นเนยข้นเนยใสหัวเนยใสเขาแปรสภาพได้ธรรมดาว่าพวกคนเลี้ยงโคเนี่ยไม่ได้อยู่ประจำที่เพราะว่าอะไรโคจำนวนมากขนาดนั้นเนี่ยถ้าเลี้ยงที่เดียวก็กินดินสิไม่ต้องกินหญ้ากันแล้วใช่ไหมไปย่ำอยู่สัก3ที่นี่ก็หญ้านี่เละหมดแล้วเพราะฉะนั้นก็ต้องเลี้ยงไปเรื่อยสมัยนั้นมันไม่ค่อยมีคนจับจองที่ดินแบบสมัยนี้มันก็ที่ดินโดยมากก็ถือว่าที่หลวงที่ของพระราชาก็เลี้ยงกันอย่างสบายเขาก็เลี้ยงโคเนี่ยไม่ได้อยู่ประจำเขาอยู่บนบก4เดือนในฤดูฝนคือพอฤดูฝน4เดือนเขาจะต้อนไปอยู่ที่สูงปกติแล้ว8เดือนที่เหลือพวกเขาได้หญ้าและน้ำที่ใดสะดวกก็อยู่ที่นั้นที่นั้นจะต้องเป็นฝั่งแม่น้ำหรือไม่ก็ฝั่งสระน้ำที่เกิดเองตามธรรมชาติเรียกว่าต้อนฝูงโคเลี้ยงไปเรื่อยเนี่ยนะเป็นเหมือนกับพวกเร่ร่อนแต่ก็ไม่เร่ร่อนนะก็คือมีบ้านมีช่องอยู่จริงละแต่ว่าการเลี้ยงฝูงโคนี่ก็ต้องถือเอาเสบียงของโคเป็นหลักที่ใดมีหญ้าที่ไหนมีน้ำก็โคจรเลี้ยงไปตามนั้นไปเรื่อยๆต่อมาในฤดูฝนนายทนิยะผู้นี้ก็ออกจากบ้านที่ตนอยู่เนี่ยไปเสาะแสวงหาช่องทางเพื่อจะให้โคทั้งหลายอยู่อย่างสบายก็เข้าไปยังโอกาสที่แม่น้ำมหานิธีเนี่ยแม่น้ำมหามหีเนี่ยแยกกันเป็นสองสายถึงการนับเรียกกันว่ากาลมหีสายหนึ่งกับมหามหีในอีกสายหนึ่งเมื่อน้ำไหลไปก็มาบรรจบที่ใกล้กันที่ทะเลอีกก็เกิดมีเกาะในระหว่างขึ้นก็คือมีเกาะกลางน้ำนะก็คือหมายความว่าพอน้ำไหลไปนี่มันจะแตกออกเป็นสองสายอ้อมไปอ้อมซ้ายอ้อมขวามันก็มีเกาะอยู่ตรงกลางแล้วน้ำก็ไหลมาบรรจบกันอีกที่หนึ่ง แม่น้ำโขงนี่ก็มีเกาะหลายที่ที่เรียกว่าเกาะกลางน้ำนะเกาะกลางน้ำที่ที่สมุทรปราการตากอ่าวตรงนั้นก็มีเกาะกลางน้ำอยู่ที่เกาะใหญ่แล้วก็ที่อุบลเนี่ยนะที่อุบลราชธานีเนี่ยมีเกาะอยู่หลายที่มันมีเกาะใหญ่ๆอยู่สี่ห้าเกาะด้วยกันก็มีเกาะเขาเรียกว่าแต่อีสานนี่เขาเรียกว่าดอนเกาะกลางน้ำเขาเรียกว่าดอนบางเกาะ80ไร่บางเกาะ 2-300 ไร่เนี่ยนะพันเกาะกลางน้ำนี่จะใหญ่มากแต่นี้เกาะตรงเนี้ยที่ในทนิยสูตรนั้นเกาะนี้น่าจะอาณาเขตเนี่ยเป็นพันไร่ถ้าไม่เป็นพันไร่นี่โคอยู่ไม่ได้เพราะโคเป็นหมื่นๆตัวเนี่ยนะก็ต้องพื้นที่เกาะนี่เป็นพันไร่เขาก็เลยสร้างโรงสำหรับโคทั้งหลายนะที่ในที่อยู่ของตนณข้างบนเกาะเข้าไปอาศัยอยู่เขานี่มีบุตร7คนมีธิดา7คนแล้วก็มีสะใภ้อีก7คนมีกรรมกรเป็นจำนวนมากเรียกว่าเจ้าของฟาร์มโคใหญ่มากเลยนะโค 2-3 หมื่นตัวนี้ไม่ธรรมดาธรรมดาว่าคนเลี้ยงโคทั้งหลายย่อมทราบนิมิตแห่งฝนวิธีเขาจะดูออกนะว่าช่วงไหนฝนจะตกอะไรจะเป็นต้นเนี่ยนะเขาดูยังไงเขาบอกว่าเมื่อใดนกทั้งหลายทำรังอยู่บนยอดไม้ปูทั้งหลายปิดรูที่อยู่ใกล้แม่น้ำย่อมใช้รูใหม่ในใกล้ที่ดอนคือที่มันสูงขึ้นในกาลนั้นคนเลี้ยงโคทั้งหลายย่อมถือว่าจักมีฝนชุกแปลว่าน้ำเยอะแน่ปีนี้นะดูจากนกดูจากปูแต่ถ้าแบบวันนี้ฝนจะตกหรือไม่เขาดูจากอะไรรู้ไหมดูจากมดถ้ามดต่อหอบไข่หอบอะไรขึ้นที่สูงก็แปลว่าวันนั้นฝนตกก็ดูจากมดแล้วก็ถ้าเครื่องหมายที่ว่าอีกสองภายในสองสามวันนี้ยุงจะกัดฝนจะตกแน่นอนอากาศมันจะอบอ้าวกับยุงเนี่ยกวนมากเลยแสดงว่าวันสองวันนี้ฝนจะตกหมายความว่ายุงมันดุผิดปกตินะหมายความว่ามันอะไรขนาดนั้นก็ไม่รู้มันสู้เหลือเกินเลยนะลักษณะนั้นแปลว่าภายในวันสองวันนี้ฝนจะตกละก็สังเกตจากพวกดินฟ้าอากาศพวกยุงพวกอะไรเป็นต้นนะในกาลนั้นคนเลี้ยงโคทั้งหลายย่อมถือว่ามีฝนชุกแต่เมื่อใดนกทั้งหลายทำรังเหนือพื้นน้ำอยู่ในที่ต่ำปูทั้งหลายก็ปิดรูอยู่ใกล้ที่ดอนแล้วก็ไปขุดรูใกล้แม่น้ำลงไปครั้งนั้นคนเลี้ยงโคทั้งหลายถือว่าปีนี้ฝนจักน้อยเรียกว่ากรมอุตุแต่เล็กน้อยเนี่ยนะเรียกว่ากรมดาวอากาศนะครั้งนั้นนายธนิยะนั้นก็กำหนดนิมิตว่าปีนี้จะมีฝนดีพอฤดูฝนใกล้เข้ามาก็ออกจากเกาะที่อยู่ในระหว่างแม่น้ำสร้างสถานที่ของตนนะสร้างสถานที่ขึ้นในสถานที่น้ำท่วมไม่ถึงแม้ในเมื่อฝนตกอยู่สิ้น7สัปดาห์หมายความว่าฝนมันตกอยู่49วันน้ำก็ไม่ท่วมคือว่ารู้อยู่แล้วว่าปีนี้ฝนตกฝนหนักเขาไม่อยู่เขาขึ้นจากกลางน้ำเนี่ยขึ้นไปอยู่ที่สูงที่สุดเท่าที่จะสูงได้ที่ฝั่งหนึ่งของแม่น้ำมหามหีแล้วก็สร้างโรงโคล้อมอยู่ล้อมที่อยู่เอาไว้โดยรอบแล้วก็อยู่ในที่นั้นปกตินี้เลี้ยงโคเยอะๆเนี่ยนะโคมากๆขนาดนั้นเนี่ยถ้าคนที่เลี้ยงไม่เป็นเนี่ยยุงไม่ธรรมดาเหมือนกันนะที่ไหนมีโคที่นั่นก็ทั้งเหลือบทั้งยุงเนี่ยโอ้โหเหลือบในตัวเท่านิ้วก้อยนี่แหละมันกัดเนี่ยนะเหมือนกับเอาอะไรจิ้มลงไปแล้วก็สูบเลือดออกมาเลยนะเหลือบนี่ตัวใหญ่มากไม่เด็กๆนี่ไม่ได้เลี้ยงแค่20 30ตัวนี่ก็เดือดร้อนมากเลยนะยุงนี่กวนจริงๆเลยต้องสุมควันสุมอะไรกันเต็มที่เลยต่อไปว่าครั้งนั้นเมื่อเขาตระเตรียมวัสดุมีไม้ตระเตรียมหญ้าเป็นต้นเอาไว้แล้วก็พาลูกๆพาภริยาของเขาเนี่ยอยู่พร้อมหน้ากันเมื่อของเคี้ยวของบริโภคนานาประการที่ตนได้เตรียมไว้เรียบร้อยแล้วกลุ่มแห่งเมฆฝนทั้งหลายก็ตั้งขึ้น4ทิศโดยรอบวันนั้นก็เกิดถือว่าเป็นปรากฏการณ์พิเศษเนี่ยนะแหมเมฆเนี่ยหนากันเป็นเมฆเนี่ยหนาเป็น10กิโลเลยนะแล้วก็ตั้งขึ้นมาทั้ง4ทิศเมฆเนี่ยหนาเกิน10กิโลนะเมฆมันถ้ามันตกลงมาเนี่ยน้ำท่วมเมฆเนี่ยขึ้นสูงหนามากเลยนะหนาเป็นอย่างเป็น15กิโลก็มีเกือบ20กิโลก็มีเมฆหนามากคิดดูว่าความหนาของเมฆขนาดนั้นเนี่ยฝนจะตกเท่าไหร่นายธนิยานั้นก็รีดนมจากแม่โคทั้งหลายให้ลูกโคทั้งหลายอยู่ในคอกทั้งหลายแล้วก็สุมควันเพื่อโคทั้งหลายทั่วในทิศทั้งสี่เพื่อไล่ยุงให้บริวารชนทุกคนบริโภคแล้วก็ทำกิจทุกอย่างให้ตามประทีปขึ้นในที่นั้นๆตนเองก็บริโภคพัด พร้อมด้วยนมสดนอนอยู่บนที่นอนอันใหญ่เห็นสิริสมบัติของตนแล้วก็มีความยินดีนอนฟังเสียงฟ้าร้องมาจากทั่วทิศก็เปล่งอุทานว่าแม้มีความสบายอกสบายใจเหลือเกินกินอิ่มแล้วก็มานอนกลางพุงเลยใช่ไหมท้าฝนเลยว่าเรามีข้าวสำเร็จแล้วแปลว่ากินข้าวเสร็จแล้วว่างั้นมีน้ำนมรีดจากแม่โคนะเรียกว่านมสดนี่มีเยอะรองไว้เรียบร้อยแล้วมีการอยู่กับชนผู้เป็นบริวารผู้มีความประพฤติอนุกูลเสมอกันลูกน้องแต่ละคนก็ดีดีว่างั้นนะได้แต่ลูกน้องที่ซื่อสัตย์รับใช้ดีมากอยู่ไกลอยู่ใกล้ฝั่งแม่น้ำมหีเรามุงบังกระท่อมแล้วนะกระท่อมหลังคาก็เยี่ยมก็ก่อไฟเอาไว้แล้วแน่ฝนเมื่อเป็นเช่นนี้หากท่านปรารถนาก็เชิญตกลงมาเถิดแม้ท้าฝนคือว่าไม่ธรรมดานะร้องท้าฝนได้ในหน้า60ย่อหน้าบอกว่า2บทว่าทนิโยโคโปเป็นชื่อรวมของเศรษฐีบุตรนั้นด้วยว่านายทนิยะโคปะนั้นชื่อว่าทนิยะก็เพราะประกอบพร้อมด้วยความมั่งคั่งไปด้วยทรัพย์คือโคเรียกว่าทนิยะเนี่ยก็คือคนมีทรัพย์นะมีโคมากอะโคเป็นหมื่นๆตัวเนี่ยนะทรัพย์ที่จะเสมอด้วยโคไม่มีถือว่าทรัพย์พิเศษเนี่ยนะโคนี่แหมเก็บไว้ไม่เน่าใช่ไหมแต่ว่าต้องเลี้ยงลำบากเลี้ยงหน่อยโอ้สมัยนั้นถือว่าพิเศษนะสมัยนี้ใครมีโคเป็นสองสามหมื่นตัวนี่ก็ไม่ธรรมดาแล้วนะฟาร์มธรรมดาทั่วๆไปเนี่ยมีแค่10 20ตัวนี่ก็ยังรายได้ดีถ้ามีเป็นหมื่นๆตัวรีดนมได้วันละ 27,000 ตัวนี่จะขนาดไหนเพราะหมายถึงนายโคปะคนนั้นเป็นผู้มีอุปการะแม่มากแก่ชาวโลกเพราะเขาเป็นผู้ผลิตปัญจโครสปัญจโครสก็คือนมสดนมส้มเนยข้นเนยใสแล้วก็หัวเนยใสเรียกว่าปัญจโครสเรียกว่าผลผลิตของโคเนี่ยนะทรัพย์ทั้ง5อย่างพวกนี้บรรดาทรัพย์5อย่างมีอสังหาริมทรัพย์เป็นต้นเว้นทรัพย์ที่ติดตามตนไปได้มีทานศีลเป็นต้นโดยเป็นอสังหาริมทรัพย์มีนามีสวนและอารามเป็นต้นโดยเป็นทรัพย์ที่เดินได้มีวัวและม้าเป็นต้นบ้างแล้วก็โดยเป็นสังหาริมทรัพย์มีเงินและทองเป็นต้นบ้างโดยเป็นทรัพย์ที่มีอวัยวะสมบูรณ์อันเป็นบ่อเกิดแห่งศิลปะเป็นต้นนั้นชื่อว่าโคปะเพราะมีการเลี้ยงโคทั้งหลายก็คืออยากอธิบายว่าเป็นคนที่มั่งมีร่ำรวยมากนั่นเองในหน้า61ย่อหน้าว่านายทนิยะโคปะนี้นอนแล้วเนี่ยนะคือหลังจากกินอิ่มสบายแล้วก็เข้าไปในเรือนก็นอนอย่างนี้แล้วฟังเสียงซึ่งฟังเสียงร้องของเมฆก็เลยกล่าวอยู่ว่าเรานี่มีข้าวหุงเสร็จแล้วย่อมแสดงถึงมีการตระเตรียมไว้เป็นอย่างดีของตนอันเป็นอุบายที่จะให้ระงับความทุกข์กายและเป็นเหตุแห่งความสุขกายเมื่อเขากล่าวว่าเรานี่รีดนมเสร็จแล้วชื่อว่าย่อมแสดงถึงการจัดการอย่างดีของตนอันเป็นอุบายเพื่อเข้าไประงับทุกข์ทางใจและเป็นเหตุแห่งความสุขใจเมื่อกล่าวว่าที่ฝั่งแม่น้ำมหีย่อมแสดงถึงสมบัติคือสถานที่อยู่เขากล่าวอยู่ว่าการอยู่ร่วมกันย่อมแสดงถึงความไม่มีความเศร้าโศกอันมีการพลาดพลาดจากสิ่งเป็นที่รักเป็นเหตุในกาละเช่นนั้นเมื่อกล่าวว่าเราเนี่ยมงกระท่อมแล้วย่อมแสดงถึงการกำจัดคือความปราศจากความทุกข์อันเป็นความทุกข์ทางกายบทว่าอาหิโตคินิความว่าเพราะเหตุที่นายโคบาลทั้งหลายก่อไฟ3ชนิดก็คือไฟล้อมรอบไฟควันแล้วก็ไฟผิงและพวกนายโคบาลเหล่านั้นก็ได้ก่อไฟทั้ง3ชนิดนั้นขึ้นในเรือนของนายทนิยะนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อเขากล่าวว่าเรานี่ก่อไฟแล้วหมายถึงไฟล้อมรอบในที่ทั้งหลายย่อมแสดงถึงการป้องกันการเข้ามาแห่งเนื้อร้ายก่อไฟเพื่อไล่เสือเป็นต้นเนี่ยนะไม่งั้นเดี๋ยวมาคาบเอาวัวไปหมดเมื่อเขากล่าวว่าเรานี่ก่อไฟแล้วหมายเอาไฟควันซึ่งก่อจากวัตถุทั้งหลายมีโคไมเป็นต้นเรียกว่าสมควันเนี่ยนะสมควันเพื่อจะไล่อะไรไล่เหลือบไล่ยุงเป็นต้นเมื่อกล่าวว่าเรานี่ก่อไฟเสร็จแล้วหมายถึงไฟผิงในที่นอนทั้งหลายของพวกโคบาลคนดูแลโคแสดงถึงการกำจัดอาพาธอันเกิดจากความหนาวของพวกนายโคบาลของเขาแสดงอยู่อย่างนี้ก็เกิดความปีติและโสมนัสขึ้นเพราะตนเองก็ดี โคทั้งหลายก็ดีบริวารชนก็ดีไม่มีอาพาธใดๆซึ่งมีฝนเป็นปัจจัยก็เลยท้าฝนเลยว่าแน่ฝนเมื่อเป็นเช่นนี้หากว่าเมื่อท่านปรารถนาก็เชิญตกลงมาเถิดเก่งมากเลยนะท้าทายฝนได้นะก็กูไม่มีอะไรทำให้หนักใจแม้แต่นิดเดียวฝนจะตกมาสัก3วัน7วันก็สบายข้าวของเครื่องใช้ก็มีเพียบพร้อมไปหมดเนี่ยนะกินอิ่มนอนหลับสบายเลยเหมือนกันก็เป็นความสุขอย่างหนึ่งของคนชาวท้องทุ่งเหมือนกันนะว่าไปนี่บอกเอ๊ะมันสบายยังไงนะคนในเมืองบางทีนึกไม่ออกบางคนเขามีความสุขจริงๆฝนตกลงมาก็ดีเหมือนกันจะได้พักผ่อนซะบ้างอะไรเงี้ยนะเมื่อนายธนิยะกล่าวอยู่อย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าซึ่งประทับอยู่ณพระคันธกุฏิอยู่ในพระคันธกุฏิณพระเชตวันมหาวิหารได้ทรงสดับเสียงของนายธนิยะนั้นด้วยโสตธาตุอันเป็นทิพย์ซึ่งบริสุทธิ์ล่วงเลยโสตธาตุของมนุษย์โอ้เสียงเพลงเนี่ยดังถึงเชตวันเนี่ยนะดังเป็นพันกิโลเลยแสดงว่าพระพุทธเจ้าหูทิพย์ได้ยินก็แลพระองค์ได้สดับอย่างนั้นแล้วก็ตรวจดูซึ่งสัตว์โลกด้วยพุทธจักสุพุทธจักสุเป็นชื่อของตรวจดูด้วยอาสยานุสยญาณกับอินทรียปโรปยัตญาณพระองค์ก็ตรวจดูก็เห็นนายธนิยะพร้อมกับภริยาของเขาพระองค์ก็ทรงทราบทันทีเลยว่าสามีและภริยาคู่นี้ถึงพร้อมแล้วด้วยเหตุแปลว่าเป็นคนมีบุญสั่งสมบุญมาดีมากมีอุปนิสัยบรรลุมรรคผลได้ถ้าเราจะไปแสดงธรรมเขาแม้ทั้งคู่ก็จะบวชแล้วบรรลุเป็นพระอรหันต์ถ้าเราจะไม่ไปพรุ่งนี้เขาทั้งสองจักพินาศเพราะห่วงน้ำพรุ่งนี้เช้าเนี่ยโน่นอยู่ต้นทะเลนั่นแหละนะถ้าไปวันนี้บรรลุมรรคผลถ้าไม่ไปพรุ่งนี้โน่นไปเก็บเอาใต้ทะเลในขณะนั้นนั่นเองพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ได้เสด็จไปยังสถานที่อยู่ของนายธนิยะโดยทางอากาศซึ่งเป็นระยะทาง7โยชน์จากเมืองสาวัตถีนะก็หลายสิบร้อยกว่ากิโลเนี่ยนะเสร็จแล้วพระองค์ก็ประทับยืนอยู่บนกระท่อมของเขานายธนิยะก็กล่าวคาถานี้อยู่บ่อยๆยังไม่ทันจบคือพระพุทธเจ้านี้พอได้ยินเสียงด้วยทิพโสตปะพระองค์ก็ตรวจดูแล้วเนี่ยนะในการตรวจดูของพระพุทธเจ้าเนี่ยอาจจะใช้เวลาไม่ถึงครึ่งวินาทีด้วยซ้ำไปก็เรียบร้อยเสร็จแล้วนายธนิยะก็กล่าวคาถานี้อยู่บ่อยๆพูดยังไม่ทันจบพระผู้มีพระภาคก็เสด็จมาทั้งที่เขายังกล่าวอยู่นั่นเองพระผู้มีพระภาคเจ้าพอสดับคาถานั้นแล้วเพื่อจะแสดงว่าชนทั้งหลายผู้พอใจแล้วหรือเป็นผู้สละแล้วด้วยเหตุมีประมาณเท่านี้ก็หาเป็นอย่างนี้ไม่คือหมายความว่าถึงจะตระเตรียมอย่างนี้อย่างที่พูดก็ไม่ใช่ว่าจะมีความสุขจริงอะไรหรอกเนี่ยนะพระองค์ก็เลยตอบภาษิตเหมือนกันโดยพยัญชนะแต่ความหมายต่างกันบอกว่าเราเป็นผู้ไม่โกรธมีกิเลสดุจหลักตอปราดไปแล้วเรามีการอยู่สิ้นราตรีหนึ่งที่ฝั่งแม่น้ำมหีกระท่อมมีหลังคาอันเปิดแล้วไฟก็ดับแล้วแน่ฝนเมื่อเป็นเช่นนี้หากท่านปรารถนาจะตกก็เชิญตกลงเถิดคำพูดคล้ายกันแต่ความหมายต่างกันของนายธนิยะก็บอกว่าเตรียมทุกอย่างเบ็ดเสร็จกินข้าวกินปลาอะไรเรียบร้อยแล้วนะพวกนมเป็นต้นก็เตรียมไว้เบ็ดเสร็จแล้วพวกไฟผิงบริวารชนทุกคนก็อยู่ดีมีสุขตกมาเถอะฝนเอ้ยเหมือนกันพระพุทธเจ้าก็ตรงกันข้ามเลยใช่ไหมบัดนี้เราไม่โกรธแล้วกิเลสที่เหมือนหลักตอนี่ก็หมดแล้วคืนนี้เราจะอยู่ที่นี้คืนหนึ่งเหมือนกันกระท่อมคือหลังคานี้เปิดแล้วของเขาบอกหลังคาเขาปิดใช่ไหมพระพุทธเจ้าบอกหลังคาของพระองค์เปิดแล้วเขาบอกว่าไฟเขาก่อเสร็จแล้วพระพุทธเจ้าบอกไฟของพระองค์ดับเสร็จแล้วเพราะฉะนั้นถ้าปรารถนาจะตกก็ตกมาเถอะฝนอธิบายตามลำดับว่าปักโกธโนกับบทว่าอักโกธโนนี้มีอรรถเหมือนกันอธิบายว่าบทว่าอักโกธโนคือมีความไม่โกรธเป็นสภาวะนะบอกว่าเราเป็นผู้มีความไม่โกรธความว่าความโกรธซึ่งมีอาคาตวัตถุมีประการดังกล่าวแล้วว่าคนโน้นเคยว่าเราคนโน้นเคยด่าเราคนโน้นจักด่าเราคนโน้นเคยสร้างความพินาศให้แก่เราเป็นต้นเนี่ยนะไอ้ความอาฆาตที่โกรธปรารภเหล่านั้นเนี่ยเรากำจัดได้แล้วนั้นความโกรธแม้หน่อยหนึ่งซึ่งเกิดอยู่แก่คนบางคนทำใจให้เร่าร้อนความโกรธอันนั้นเราได้ดับสงบแล้วทีนี้พูดถึงไอ้ลำดับของความโกรธเนี่ยนะแต่ละคนที่โกรธเนี่ยเรียกว่าอะไรนะประสิทธิภาพของความโกรธหรือปริมาณแห่งความโกรธไม่เท่ากัน พราะอะไรเพราะบางคนเนี่ยนะย่อมเพียงทำหน้าสยิ่วของคนโกรธใดให้เกิดขึ้นนะทำหน้าเนี่ยนะหน้าปกตินี่หน้าอะไรนะยิ้มไม่ออกแล้วไม่ยิ้มแล้วเลือดดำสูบฉีดเต็มที่แล้วบางคนนี่โกรธแรงกว่านั้นอีกโกรธแรงกว่านั้นเป็นยังไงปรารถนาจะกล่าวคำหยาบแรงกว่านั้นอีกก็คือใจเนี่ยแหมอยากจะด่าเต็มทีแล้วแหมคันปากเต็มทีแล้วนี่คางสั่นเลยแรงกว่านั้นก็เลยคางสั่นอีกคนหนึ่งก็บอกว่าพูดคำหยาบด้วยความโกรธที่แรงกว่านั้นอีกพวกหนึ่งก็เลยบอกว่าด่าเสร็จไม่สะใจก็เลยเลี้ยวหาท่อนไม้สาตราแล้วดูทิศน้อยทิศใหญ่นะเลี้ยวดูแล้วมีอะไรพอจะเล่นงานได้บ้างอีกคนหนึ่งโกรธแรงกว่านั้นก็จับท่อนไม้จับสาตราอีกคนที่โกรธแรงกว่านั้นก็ถือท่อนไม้แล้วก็วิ่งเข้าไปใส่ด้วยความโกรธโกรธแรงกว่านั้นก็ซัดเลยสองสามตุ๊บตับตุ๊บตับไปเลยบางคนก็โกรธแรงกว่านั้นฆ่าแม้กระทั่งญาติสายโลหิตของตนแต่คนนี้โกรธแรงกว่านั้นฆ่าเขาเสร็จเกิดเดือดร้อนใจก็เลยฆ่าคนเองฆ่าตัวเองตามเหมือนกับอมาตย์ชาวกาลคามในเกาะสิงหนแสดงว่าอมาตย์คนนี้นี่ไม่ธรรมดาเหมือนกันฆ่าญาติเบ็ดเสร็จแล้วก็ฆ่าตัวตายตามสมัยนี้ก็ไม่ใช่น้อยเลยใช่ไหมตำรวจหลายคนบางคนนี่ก็ฆ่าลูกน้องเสร็จฆ่าครอบครัวเสร็จก็ฆ่าตัวตายตามก็มีซึ่งสมัยนี้ก็ได้ข่าวปกติเนี่ยนะเพราะลักษณะของความโกรธอนุภาพของความโกรธนี่ก็แตกต่างกันไปประดุจไฟเนี่ยนะไฟที่ก่อขึ้นไฟบางที่ก็ไหม้สุมควันสุมเล็กสุมน้อยมันก็ใหญ่ขึ้นฉันใดความโกรธก็แรงขึ้นฉันนั้นเนี่ยนะบางคนก็โกรธถึงขนาดว่าฆ่าแม้กระทั่งลูกฆ่าหลานฆ่าครอบครัวตัวเองเสร็จแล้วก็ฆ่าตัวตายตามความโกรธทั้งหมดนี้พระพุทธเจ้าละได้แล้วที่โคนต้นโพทำให้ความโกรธอันนั้นเหมือนตาลยอดด้วนแล้วหมายความว่าไม่มีการงอกเงยขึ้นอีกต่อไปจะด้วยปัจจัยใดพระพุทธเจ้าก็ไม่โกรธพระองค์ก็เลยบอกว่าเราเป็นผู้ไม่โกรธแล้วด้วยอนาคามิมรรคนะอนาคามิมรรคของพระองค์ได้ตัดเหตุตัดปัจจัยตัดสมุทัยแห่งความโกรธวัตถุแห่งความโกรธเหล่าใดพระพุทธเจ้าทำปริญญาเสร็จแล้วเนี่ยนะทำปริญญาในทุกขเวทนาในอปิยรูปอสาตรูปใบเบ็ดเสร็จหมดแล้วไม่มีปัจจัยแห่งความโกรธเราได้อีกต่อไปไม่มีกิเลสดุจหลักตอเนี่ยนะวิคตะขีโลเนี่ยไม่มีกิเลสดุจหลักตอด้วยว่าที่จริงขีโลตัวนี้หมายถึงตะปูตรึงใจนะด้วยว่าพระพุทธเจ้าตรัสถึงกิเลสเพียงเหมือนตะปูตรึงใจ5อย่างเราใดตะปูตรึงใจนี่แหละที่ทำให้จิตเป็นสภาพที่แข็งกระด้างตะปูตรึงใจเนี่ยนะมีอะไรบ้างตะปูตรึงใจ1เกิดความสงสัยในพระพุทธเจ้าสงสัยในพระธรรม3สงสัยในพระสงฆ์4สงสัยในศีลขา5มัวแต่ทะเลาะกันทะเลาะพวกเดียวกันเนี่ยแหละก็ตะปูตรึงใจทำให้ใจเป็นดุจหลักตอไม่ทำความเพียรเพื่อเพิ่มกุศลที่ยังไม่เกิดแล้วก็กุศลที่เกิดขึ้นแล้วก็ไม่ตามรักษานั้นอกุศลก็เกิดขึ้นท่วมทับเอาเรียกว่าตะปูตรึงใจตรงนี้บอกว่ากิเลสเพียงดังหลักตอเนี่ยนะอธิบายว่าเมื่อฝนอันเป็นเหตุแห่งกุศลมีการฟังพระสัทธรรมเป็นต้นแม้ตกรถอยู่ที่จิตอันสัมปยุตด้วยหลักตอเพราะกิเลสมีหลักตอเหล่าใดกุศลก็ไม่งอกขึ้นเปรียบเหมือนแม้เมื่อฝนตกอยู่ตลอด4เดือนในมูภูมิภาคอันเป็นเหมือนหลักตอคือมีหินกรวดมากข้าวกล้าทั้งหลายก็งอกขึ้นไม่ได้ฉะนั้นกิเลสเพียงดังหลักตอเหล่านั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงละได้แล้วโดยประการทั้งปวงที่ควงแห่งต้นโพนั่นเองเพราะฉะนั้นพระองค์จึงตรัสว่าเราเป็นผู้ปราศจากกิเลสดุจหลักตอแล้วก็จริงนะเพราะว่ากิเลสดุจหลักตอนี่เวลาที่มันเกิดขึ้นอยู่ในใจเนี่ยนะเช่นมันสงสัยในพระรัตนตรัยหรือว่าโกรธใครสักคนหนึ่งนะธรรมะนี่กรอกเข้าไปเถอะไม่เข้าสักหยดเดียวหูเนี่ยมันจะเปิดดังสนั่นไปหมดไม่ได้ยินหรอกธรรมะนี่ไม่ได้ยินนึกได้แต่เรื่องที่มันน่าโกรธเท่านั้นน่ะมัวแต่โกรธมัวแต่สงสัยตะหงิดอยู่นั่นแหละมันฝนกระวดพระสัทธรรมเนี่ยนะฟังธรรมเนี่ยเสียงธรรมะมันจะตกมาใส่หูขนาดไหนก็คั่งเถอะไม่เข้าถึงใจหรอกนะเพราะอะไรมัวแต่สงสัยอยู่นั่นแหละมัวแต่สงสัยมัวแต่โกรธนะมัวแต่ไม่พอใจมัวแต่หงุดหงิดมัวแต่รำคาญมันเหมือนกับฝนตกลงในที่อะไรนะที่ดอนๆที่มันมีแต่กรวดมีแต่หินตกลงมาขนาดไหนฝนตกลงมาเถอะไปปักไปดำยังไงมันก็ข้าวกล้าก็ไม่งอกฉันใดผ ผู้ที่มีกิเลสดุจหลักตอก็เหมือนกันฉันนั้นกุศลธรรมทั้งหลายก็ไม่เจริญงอกเงยเลยเนี่ยนะมันฝนแห่งธรรมะจะตกขนาดไหนก็ไม่เข้าถึงใจนะมันปิดใจที่จะอะไรนะโดยทั่วๆไปการฟังธรรมก็บอกว่าจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวคำว่าจงฟังก็คือจงรับปัจจัยแห่งสัมมาทิฏฐิจากภายนอกคือปรโตโภสะจงใส่ใจให้ดีก็คือตั้งโยนิโสมนสิการเพราะว่าปัจจัยภายในคือการฟังปัจจัยภายนอกคือการฟังปัจจัยภายในคือโยนิโสมนสิการอันนี้เป็นเหตุแห่งสัมมาทิฏฐิเนี่ยนะนี่ถ้าไอ้ถามว่าในการฟังเมื่อมีการฟังแล้วที่สำคัญมากก็คือการใส่ใจมันถ้ามีกิเลสดุจหลักตอมไม่ใส่ใจหรอกเนี่ยนะใจมันก็คิดไปเรื่อยบาปอกุศลก็กลุ่มรุมแล้วก็ท่วมทับมันก็สรุปว่าปล่อยวันให้ผ่านไปพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อมีการอยู่สิ้นราตรีเพราะฉะนั้นพระองค์จึงชื่อว่าพระองค์เนี่ยจะอยู่ที่นั้นคืนหนึ่งนะอยู่สิ้นราตรีหนึ่งเหมือนอย่างว่านายธนิยะนั้นเข้าอยู่ประจำตลอด4เดือนที่ฝั่งแม่น้ำมหามหินั้นฉันใดพระผู้มีพระภาคเจ้าจะเป็นฉันนั้นก็หามิได้ด้วยว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จเข้าไปอยู่ในที่นั้นเพียงคืนนั้นเท่านั้นเพราะความเป็นผู้ใคร่ประโยชน์แก่นายธนิยะนั้นประโยชน์ไหนโดยเฉพาะประโยชน์อย่างยิ่งคืออรหัตผลเนี่ยนะพระองค์ต้องการประโยชน์คืออรหัตผลแก่นายธนิยะและภริยาของนายธนิยะคำว่ากระท่อมมีหลังคาอันเปิดแล้วเนี่ยนะกระท่อมในที่นี้เป็นชื่อของอัตภาพอัตภาพชื่อว่ากุฏีกุฏีก็คือกระท่อมนั่นแหละกุฏินะก็คือกระท่อมนั่นแหละด้วยว่าอัตภาพอาศัยอำนาจแห่งประโยชน์นั้นๆแต่ว่าในพระไตรปิฎกนี้ใช้หลายศัพท์ร่างกายหรืออัตภาพใช้หลายศัพท์เช่นใช้คำหมายว่ากายคูหาเคหะนะคูหาก็คือถ้ำใช่ไหมเคหะก็คือบ้านสันเทหะสันเทหะก็คือบ้านเหมือนกันนาวาคือเรือรถหรือวันนะคือแผลทชะทงวังมิกะจอมปลวกกุฏีกระท่อมเรียกว่ากุฏิกาเพราะฉะนั้นศัพท์ว่าร่างกายเนี่ยในพระไตรปิฎกใช้หลายศัพท์ด้วยกันนะเปรียบเทียบอุปมาด้วยนัยยะต่างๆด้วยกันแต่ในสูตรนี้พระพุทธเจ้าตรัสเรียกอัตภาพว่ากุฏิเพราะอาศัยอะไรอาศัยกระดูกเป็นต้นถึงการนับเข้าว่าเป็นกายเหมือนกุฏิที่ได้นามว่าเป็นเรือนก็อาศัยไม้เป็นต้นนั่นเองอย่างที่พระสารีบุตรกล่าวไว้ในมหาหัตถิปโทปมะสูตรว่าดูก่อนอาวุโสทั้งหลายอากาศอาศัยไม้อาศัยเถาวัลย์อาศัยดินและหญ้าเป็นต้นแวดล้อมแล้วย่อมถึงการนับว่าเป็นเรือนแม้ฉันใดดูก่อนอาวุโสทั้งหลายอากาศอาศัยกระดูกอาศัยเอ็นอาศัยเนื้ออาศัยหนังเป็นธรรมชาติแวดล้อมแล้วย่อมถึงการนับว่ารูปฉันนั้นก็ตรงที่อากาศเนี่ยเทียบบ้านเรือนคืออะไรก็ที่มีองค์ประกอบเนี่ยนะแวดล้อมด้วยข้าวของต่างๆก็เรียกว่าเรือนร่างกายของเราก็เหมือนกันประกอบไปด้วยอะไรบ้างนั่นแหละก็เรียกว่าอัตภาพฉันนั้นนั้นอัตภาพนั้นเป็นชื่อของกายนี้หรือกุฏิเป็นชื่อของกายอีกอย่างหนึ่งอัตภาพชื่อว่ากุฏิก็เพราะเป็นที่อยู่ของลิงคือจิตนะที่เลี้ยงพยานวานอนให้ดีกันแล้วกันอยู่นะจะนั่งฟังธรรมแล้วก็แม้กระโดดเจี้ยวไปหมดเลยก็กุฏิที่ก็กุฏิคือร่างกระดูกนี้เป็นที่อยู่ของลิงเพราะฉะนั้นลิงจึงออกจากกุฏิที่มีประตูกี่ประตูอย่างน้อย5ประตูใหญ่ๆเนี่ยนะพยายามอยู่บ่อยๆก็ย่อมเที่ยวไปทางประตูเดี๋ยวเที่ยวไปทางตาบ้างเที่ยวไปทางหูบ้างเนี่ยนะฝนคือกิเลสมีราคะเป็นต้นย่อมรั่วรถซึ่งกุฏิใดบ่อยๆเพราะสัตว์ทั้งหลายถูกปกปิดเอาไว้ด้วยเครื่องปกปิดคือตัณหามานะและทิฏฐิกุฏินั้นมีหลังคาเปิดแล้วอย่างที่พระองค์อุทานว่าฝนคือกิเลสย่อมรั่วรถสิ่งที่ปกปิดย่อมไม่รั่วรถสิ่งที่เปิดเพราะฉะนั้นฝนคือกิเลสย่อมรั่วรถผู้ที่ปกปิดอบัติย่อมไม่รั่วรถผู้ที่เปิดเผยอาบัติเพราะฉะนั้นพึงเปิดเผยอาบัติที่ปกปิดไว้เสียเมื่อการเช่นนี้ฝนคือกิเลสย่อมไม่รั่วรถอาบัติที่เปิดไว้นั้นแล้วเพราะฉะนั้นดังที่ขันธกะที่พระองค์ตรัสอธิบายเพราะอาศัยอำนาจประโยชน์นี้ว่าภิกษุใดปกปิดอาบัติไว้กิเลสทั้งหลายและอาบัติทั้งหลายย่อมรั่วรถจิตของภิกษุนั้นบ่อยๆส่วนภิกษุใดไม่ปกปิดอาบัติเอาไว้กิเลสและอาบัติทั้งหลายย่อมไม่รั่วรถจิตของภิกษุนั้น ท่านในเถรคาบอกว่าผู้ใดมีกิเลสดุจหลังคามีราคะเป็นต้นกิเลสนั้นย่อมรั่วรถจิตรั่วรถเรือนคือจิตที่ปกปิดไว้นั้นของผู้นั้นเพราะเรือนนั้นเป็นที่เกิดของกิเลสมีราคะเป็นต้นในอารมณ์ทั้งหลายมีอิทธารมณ์อารมณ์ที่น่าปรารถนาเป็นต้นหรือผู้ใดเมื่อกิเลสเกิดขึ้นแล้วย่อมอดกลั้นเอาไว้ฝนคือกิเลสย่อมรั่วรถกระท่อมคืออัตภาพของภิกษุนั่นเองที่ปกปิดไว้ด้วยหลังคาคือกิเลสอันตนอดกลั้นไว้บ่อยๆการที่หลังคาคือกิเลสอันผู้ใดกำจัดแล้วก็เปิดออกแล้วด้วยลมคืออรหัตตมรรคญาณฝนคือกิเลสย่อมไม่รั่วรถเรือนคือจิตของผู้นั้นอันนี้เป็นคาถาที่พระพุทธเจ้าประสงค์แล้วว่าพระองค์นี้อาศัยลมคืออรหัตตมรรคเปิดหลังคาทิ้งหมดแล้วนะหลังคาคือราคะหลังคาคือโทสะหลังคาคือโมหะพระองค์เปิดเสร็จแล้วก็เลยเรียกว่ากระท่อมคือใจของพระองค์เนี่ยเปิดราคะโทสะทิ้งหมดแล้วด้วยลมคืออรหัตตมรรคมีไฟดับแล้วนิพุโตเนี่ยนะก็คือดับเข้าไปสงบแล้วอธิบายว่าสรีระทั้งหมดนี้ร้อนกายของเราที่นั่งกันอยู่เนี่ยไฟ11กองสุมอยู่เลยนะมีอะไรบ้างบอกว่าไฟ11กองเรียกว่าคินิเนี่ยนะดังที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าร้อนเพราะไฟคือราคะร้อนเพราะไฟคือโทสะร้อนเพราะไฟคือโมหะร้อนเพราะชาติชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสและอุปายาตไฟทั้ง11กองของพระพุทธเจ้าดับสนิทแล้วที่ควงแห่งต้นโพด้วยน้ำคืออริหะอริยมรรคนะโดยเฉพาะอรหัตตมรรคพระองค์ก็เลยกล่าวได้เต็มปากเต็มคำว่าไฟของพระองค์ดับแล้วเนี่ยนะซึ่งต่างจากเราทั้งหลายเนี่ยนะแบกกองไฟไปติดที่ไหนก็ไม่รู้นะ11กองเนี่ยแบกไปแล้วเนี่ยนะไฟสุมท่วมโอ้ยไหม้อยู่ถึงพรหมโลกนั่นแหละก็พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสอยู่อย่างนี้ก็ชื่อว่าทรงตักเตือนคือให้โอวาทสั่งสอนนายธนิยะผู้ยินดีด้วยสิ่งอันไม่ควรยินดีนะจริงๆไม่ได้ไปหน้ายินดีอะไรเลยจะตายพรุ่งนี้แล้วก็ยังไม่รู้ตัวมัวแต่ร้องเพลงอยู่ด้วยความสบายใจเนี่ยนะก็โดยยกเอาสิ่งอื่นมาแสดงอ้างถามว่าอย่างไรคือเพราะว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อตรัสว่าเราไม่โกรธก็แสดงว่าดูก่อนนายธนิยะท่านยินดีว่าเรามีข้าวหุงเสร็จแล้วก็ข้าวสุกอันบุคคลพึงหุงด้วยการสิ้นไปแห่งทรัพย์ตลอดชีวิตการสิ้นทรัพย์เป็นเหตุให้เกิดความทุกข์ในบรรดาทุกข์ทั้งหลายมีทุกข์เพราะการรักษาเป็นต้นเมื่อเป็นเช่นนี้ท่านก็ชื่อว่าเป็นผู้ยินดีลงในกองทุกข์น่ะสิว่างั้นถ้าหุงข้าวเนี่ยกว่าจะเอาข้าวมาหุงได้เอาข้าวมายังไงเอากว่าจะหุงข้าวได้ทีนี้ข้าวที่หุงเนี่ยมันจะมีให้หุงตลอดไปไหมมันก็หมดมันจะต้องมีการแสวงหามีจะต้องมีการรักษาบำรุงท่านถามว่าความทุกข์เพราะอาศัยข้าวเนี่ยมันขนาดไหนกว่าจะมีข้าวมาเก็บไว้ในยุ้งในช้างเอามานวดเอามาสีเอามาตำเพื่อจะมาเป็นข้าวสารมาหุงมาต้มมากินเนี่ยกว่าจะบำรุงดูแลกว่าจะได้ขนาดนี้มันเหนื่อยขนาดไหนท่านบอกว่าท่านยินดีในการหุงข้าวหุงข้าวสุกแล้วเนี่ยนะเตรียมจะกินจะอิ่มเนี่ยท่านยินดีในกองทุกข์ไม่ใช่หรือเนี่ยนะเป็นผู้ยินดีในกองทุกข์สิแต่ว่าข้าพเจ้านี่สิคือข้าพเจ้าคือพระพุทธเจ้านี้เราเป็นผู้ไม่โกรธจึงชื่อว่ายินดีแล้วในความไม่มีทุกข์ในปัจจุบันและสัมปรายภพพระองค์ไม่มีทุกข์ในชาตินี้ไม่มีทุกข์ในชาติต่อๆไปไม่มีทุกข์ทางใจอีกแล้วเนี่ยนะพระพุทธเจ้าเมื่อตรัสว่าเราไม่มีกิเลสเพียงดังหลักต่อชื่อว่าย่อมแสดงว่าดูก่อนนายธนิยะท่านยินดีว่าเรานี่รีดนมเสร็จแล้วจึงคิดว่าเราไม่ต้องทำงานแล้วหมดธุระแล้วจึงยินดีแต่เราพอใจว่าเราไม่มีกิเลสดุจหลักตอคือไม่มีกิเลสดุจตะปูผู้เสร็จกิจ16แล้วจึงยินดีนะแค่ของท่านแค่รีดนมเสร็จเนี่ยนะรีดนมเสร็จมันจะใช้ได้นานเท่าไหร่เดี๋ยวก็รีดอีกรีดอีกรีดไม่มีจบมีสิ้นถ้าโคป่วยโคไข้โคติดเชื้อโรคจะว่าไงอ่ะมันก็ทุกข์สิใช่มั้ยแต่ของพระองค์นี้ไม่มีกิเลสดุจหลักตอพระองค์จึงเป็นผู้ที่เข้าถึงความสุขที่แท้จริงเมื่อพระพุทธเจ้าตรัสว่าเราอยู่ที่ฝั่งแม่น้ำมหีสิ้นราตรีหนึ่งก็ชื่อว่าแสดงว่าดูก่อนธนิยะตัวท่านยินดีอยู่ว่าเราอยู่ร่วมกันที่ฝั่งแม่น้ำมหีกับด้วยภริยาสะใภ้และกรรมกรชื่อว่ายินดีแล้วด้วยการอยู่ร่วมประจำถึง4เดือนก็การอยู่ประจำย่อมมีได้ด้วยการเกี่ยวข้องด้วยที่อยู่การเกี่ยวข้องด้วยที่อยู่นั้นเป็นความทุกข์เมื่อเป็นเช่นนี้ตัวท่านก็ชื่อว่าเป็นผู้พอใจด้วยทุกข์นั่นเองถ้าฝนตกลงมาแล้วแตกกระจายไปหมดเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้น จะมีความสุขไหมโอ้ยหาความสุขมาแต่ไหนพอตั้งใจจะอยู่ตรงนั้นแล้วมันจะอยู่ตรงนั้นได้สี่เดือนที่ไหนล่ะว่างั้นส่วนข้าพเจ้าพอใจอยู่ว่าคือพระพุทธเจ้าพอใจอยู่ว่าเราอยู่สิ้นราตรีเดียวชื่อว่าพอใจด้วยการไม่อยู่ประจำก็การไม่อยู่ประจำย่อมมีเพราะการไม่เกี่ยวข้องด้วยที่อยู่และเป็นการไม่มีความเกี่ยวข้องด้วยความสุขเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจึงเป็นผู้พอใจด้วยความสุขทีเดียวพระพุทธเจ้านี่อยู่อย่างเป็นสุขที่แท้จริงสุขที่ปราศจากความทุกข์ขณะนั้นก็สุขด้วยแล้วไม่เป็นปัจจัยแห่งความทุกข์ต่อไปด้วยเพราะเป็นการอยู่ที่เป็นสุขแล้วก็เป็นปัจจัยแห่งความสุขต่อไปเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่ากระท่อมมีหลังคาของเราเนี่ยเปิดแล้วหมายว่ากิเลสเนี่ยเปิดจากจิตเสร็จแล้วเนี่ยนะแสดงว่าดูก่อนทนิยะตัวท่านยินดีว่าเรานี่มุงบังกระท่อมแล้วชื่อว่ายินดีเพราะเหตุที่เรือนได้มุงบังไว้แล้วก็แม้เมื่อท่านเนี่ยมุงเรือนแล้วก็ตามเมื่อห้วงน้ำใหญ่ทั้งสี่ที่เกิดขึ้นจากฝนคือกิเลสกามโมฆะภโวฆะทิฏโฆะวิโชฆะซึ่งรั่วรถกระท่อมคืออัตภาพของท่านได้พัดไปอยู่ก็จะถึงความพินาศเมื่อเป็นเช่นนี้ท่านก็พึงชื่อว่าเป็นผู้ยินดีด้วยสิ่งของที่ไม่ควรยินดีจะบอกแม้มีความสุขยังไงนะกระท่อมของท่านเนี่ยนะจริงอยู่หลังคาอาจจะใช้หญ้าคาเป็นต้นมุงบังเรียบร้อยเสร็จแล้วแต่ห้วงน้ำนะคือภายนอกฝนก็ตกลงมาแล้วกระท่อมคือร่างกายของท่านถูกกามโมฆะภโวฆะทิฏโฆะอวิชโฆะท่วมทับเสร็จแล้วเพราะฉะนั้นท่านจะยินดีด้วยอะไรนะจริงๆอ่ะใกล้เรียกว่าจมอยู่ในห้วงแห่งความทุกข์สำคัญตนว่าเป็นผู้มีความสุขแต่เราสิกระท่อมมีหลังคาอันเปิดแล้วชื่อว่ายินดีโดยความที่กระท่อมคืออัตภาพไม่มีหลังคาคือกิเลสเมื่อเราตถาคตเปิดกระท่อมอย่างนี้แล้วเราตถาคตถูกห้วงน้ำทั้งสี่ที่เกิดขึ้นจากฝนซึ่งรั่วรถกระท่อมคืออัตภาพของเรานั้นไม่ได้พัดไปอยู่เราไม่พึงถึงความพินาศเมื่อเป็นเช่นนี้เราชื่อว่าเป็นผู้ยินดีด้วยสิ่งที่ควรยินดีเพราะอะไรเพราะกำจัดกามโมฆะภโวฆะทิฏโฆะอวิชโฆะเสร็จแล้วดับห่วงน้ำคือกิเลสได้เรียบร้อยแล้วเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าไฟของเราเนี่ยดับแล้วชื่อย่อมแสดงว่าดูก่อนทนิยะท่านนี้ยินดีว่าเราได้ก่อไฟแล้วคิดว่าเราผู้ไม่ได้สร้างเครื่องป้องกันอันตรายเลยได้เป็นผู้สร้างเครื่องป้องกันอันตรายแล้วจริงๆไม่มีเครื่องป้องกันอะไรเลยใช่ไหมแต่สำคัญผิดนึกว่าตัวเองนี้มีเครื่องป้องกันแต่เราตถาคตยินดีอยู่ว่าไฟดับแล้วชื่อว่ายินดีแล้วเพราะเหตุที่เราได้ทำเครื่องป้องกันอันตรายเอาไว้เพราะไม่มีเครื่องเร่าร้อนที่เกิดจากไฟ11กองมีไฟคือราคะเป็นต้นเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าที่พระองค์ตรัสว่าแน่ฝนเมื่อเป็นเช่นนี้หากว่าท่านปรารถนาก็เชิญตกลงมาเถิดเชื่อว่าแสดงว่าคำนี้ย่อมงามเป็นคำพูดที่ถูกต้องสำหรับคนทั้งหลายเช่นเราผู้ปราศจากความทุกข์ผู้ประสบความสุขพระพุทธเจ้านี้ปราศจากทุกข์ในวัฏฏะเข้าถึงความสุขด้วยอรหัตผลเนี่ยนะผู้ได้ทำกิจ16ศพจบเสร็จแล้วเพราะฉะนั้นแน่ฝนถ้าท่านปรารถนาก็เชิญตกลงมาเถิดเพราะเมื่อท่านตกหรือไม่ตกก็ตามความเจริญหรือความเสื่อมก็หามีแก่เราไม่ทนิยะส่วนตัวท่านพูดอย่างนี้เพราะอะไรท้าฝนให้ตกลงมาเพราะเหตุอะไรเพราะฉะนั้นถ้าดำรัสที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้แล้วชื่อว่าตรัสไว้แล้วโดยชอบคือพูดถูกต้องเพราะว่าก็พระองค์เมื่อตรัสอย่างนี้ชื่อว่าทรงตักเตือนคือโอวาทสั่งสอนนายทนิยะผู้ยินดีด้วยสิ่งที่ไม่ควรยินดีเลยโดยนำสิ่งอื่นมาเป็นเครื่องอ้างนั่นแหละนะท่านก็อธิบายลึกซึ้งนะถ้าเราอ่านเองเนี่ยก็ไม่รู้จะลึกซึ้งตรงไหนเนี่ยนะถ้าไม่มีอรรถกถาคนเลี้ยงโคชื่อว่านายทนิยะพอสดับคาถาที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแล้วอย่างนี้ก็ไม่พูดว่าใครนี่มากล่าวหมายความว่ามันเหมือนเพลงเกี้ยวกันนะเหมือนร้องเพลงเกี้ยวกันนะบอกเอ๊ะใครมาร้องเพลงตอบเราอย่างเงี้ยก็ไม่คิดพอใจยินดียิ่งด้วยภาษิตก็ประสงค์ที่จะฟังคาถาเห็นปานั้นอีกก็เลยกล่าวว่าเหลือบและยุงย่อมไม่มีโคทั้งหลายย่อมเที่ยวไปในประเทศใกล้แม่น้ำ ซึ่งมีหญ้างอกขึ้นแล้วพึงอดทนแม้ซึ่งฝนที่ตกลงมาได้แน่ฝนถ้าหากว่าท่านปรารถนาก็เชิญตกลงมาเถิดอ้างว่าวัวนี่สบายมากเนี่ยนะวัวตัวเองเนี่ยไม่มีเหลือบมียุงไม่เที่ยวมากัดหรอกตอนนี้วัวก็อยู่ใกล้แม่น้ำหญ้าก็ขึ้นงอกงามโอ้หญ้าก็สวยฝนตกตกลงมาเถอะวัวของเราไม่เดือดร้อนหรอกว่างั้นอธิบายว่าเหลือบและยุงเหล่าใดห้อมล้อมกินเลือดของโคทั้งหลายอยู่ย่อมทำให้โคทั้งหลายถึงความพินาศโดยครู่เดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นพอฝนตกลงมาเท่านั้นพวกนายโคบาลเหล่านั้นจึงใช้ดินร่วนคือดินร่วนคือฝุ่นและกิ่งไม้ฆ่าเหลือบและยุงเหล่านั้นเสียนายธนิยะเมื่อแสดงถึงความเกษมแห่งโคทั้งหลายเพราะเหยือบและเหลือบและยุงเหล่านั้นไม่มีแสดงถึงความไม่ลำบากเพราะได้กล่าวถึงการไม่มีอันตรายในการเดินทางไกลด้วยการเที่ยวไปในภูมิประเทศที่ชุ่มชื้นซึ่งมีหญ้างอกแล้วชื่อว่าย่อมแสดงว่าโคทั้งหลายของคนเราอื่นปรากฏอยู่ด้วยการรบกวนของเหลือบและยุงลำบากอยู่ด้วยการเดินทางไกลย่อมผายผอมเพราะได้หญ้าน้อยไม่พึงอดทนแม้ฝนที่ตกลงมาครั้งเดียวฉันใดนะคือโคของบางคนที่โคพร้อมไม่มีหญ้ากินพอฝนตกลงมาก็แม้ซัดเซเลยแหละส่วนโคทั้งหลายของเราจะเป็นอย่างนั้นก็หามิได้เพราะโคของเราทั้งหลายอดทนฝนที่ตกลงมาถึง2ครั้งหรือ3ครั้งก็ไม่มีอันตรายเลยนะเพราะโคของเรานี่เลี้ยงมาซะอ้วนพีฝนตกมาวัน2วันสบายมากเหมือนกันลำดับนั้นเพราะเหตุที่นายธนิยะกำลังอยู่ในเกาะในระหว่างน้ำเห็นภัยแล้วก็ผูกแพขึ้นแล้วก็ขึ้นข้ามแม่น้ำมหีถึงภูมิประเทศที่ชุ่มชื้นแล้วก็สำคัญอยู่ว่าเรามาดีดำรงตนอยู่ในที่ปลอดภัยก็เลยกล่าวคาถาอย่างนี้แต่เขาก็ยังดำรงอยู่ในที่มีภัยอยู่นั่นเองที่จริงเนี่ยเขาวางแผนนะเขาฉลาดมากถึงเขาอยู่ตรงนั้นเนี่ยเขาผูกแพผูกอะไรไว้เบ็ดเสร็จหมดถ้ามีปัญหาตกหนักจริงๆเขาก็เกรงว่าขึ้นแพหนีได้แต่จริงๆก็ยังไม่ปลอดภัยอยู่ดีนะถ้าพูดแบบภาษาทั่วๆไปก็ถือว่าเป็นคนที่รอบคอบที่สุดแล้วเนี่ยนะมีการร้องเพลงแบบนี้ชื่อว่าแหมประสบความสำเร็จที่สุดฉลาดที่สุดแล้วในหมู่คนทั่วไปเนี่ยถ้ามองกันเฉพาะในโลกนี้เฉพาะในชาตินี้ก็ถือว่าคนฉลาดมากแต่ว่าถึงอย่างนั้นก็มีภัยมีสิ่งที่น่ากลัวอยู่รอบด้านนั่นแหละพระพุทธเจ้าก็เลยพรรณนาถึงสถานที่นายธนิยะที่นาทินิยะนั้นมาสถานที่พระองค์เสด็จมาว่าประเสริฐกว่าและประณีตกว่าพระองค์ก็เลยกล่าวคาถาว่าก็เราผูกแพไว้แล้วตกแต่งไว้ดีแล้วกำจัดโอคะข้ามถึงฝั่งแล้วความต้องการด้วยแพย่อมไม่มีแน่ฝนหากว่าท่านปรารถนาก็เชิญตกลงมาเถิดอธิบายว่าแพที่เขาผูกนี่ทำให้แผ่ออกคือให้กว้างออกเขาเรียกกันว่าเรียกกันในโลกว่าพิสีแต่ในธรรมวินัยนี้พระอริยเจ้าในวินัยของพระอริยเจ้าอริยมรรคเรียกว่าแพเรียกว่าแพพิสีตัวนี้เนี่ยเรียกว่าแพหมายถึงว่าปกติเนี่ยแพก็ได้ทางก็ได้มรรคปัจฉวัตปทะปันทะเป็นต้นเนี่ยนะพวกนี้เป็นชื่อของมรรคเป็นชื่อของเรือเป็นชื่อของแพนั่นเองเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงโอวาทอยู่ซึ่งนายธนิยะโดยนัยยะก่อนนั่นแลตรัสอธิบายว่าดูก่อนธนิยะท่านผูกแพแล้วข้ามแม่น้ำมหีถึงแล้วที่นี้แล้วและแพของท่านก็จักต้องผูกแม้อีกนั่นเองและแม่น้ำท่านก็ต้องข้ามอีกทั้งที่นั้นจะเป็นที่ปลอดภัยก็หาไม่ได้แพก็ต้องคอยผูกแพผูกแล้วผูกเองไม่มีจบมีสิ้นแม่น้ำท่านก็ข้ามแล้วข้ามอีกก็ไม่มีจบมีสิ้นส่วนแพที่เราทำองค์แห่งอริยมรรคให้ร่วมในจิตดวงเดียวนะด้วยโสดาปัตติมรรคสกทาคามีมรรคอนาคามีมรรคตลอดจนถึงอรหัตตมรรคเนี่ยนะเราผูกไว้แล้วด้วยเครื่องผูกคือญาณคือปัญญาด้วยการไม่ก้าวล่วงซึ่งกันและกันองค์มรรคเนี่ยจะไม่มีการก้าวล่วงซึ่งกันและกันเป็นไปอย่างสม่ำเสมอเพราะไม่มีเครื่องผูกที่จะผูกอีกเพราะเป็นไปตามสภาวะอันมีรสเดียวคือวิมุตติรสเนื่องจากบริบูรณ์ด้วยโพธิปักขยธรรม37ประการอันนี้เป็นแพที่ข้ามออกจากโอคะข้ามออกจากวัฏฏะเข้าถึงสถานที่เกษมปลอดภัยจริงๆชื่อว่าผูกไว้ดีแล้วคือเตรียมไว้ดีแล้วเพราะใครๆในเทวดาและมนุษย์ไม่อาจที่จะแก้ได้เพราะไม่มีเครื่องผูกไม่มีเครื่องประกอบที่จะพึงผูก เราเป็นผู้ข้ามแล้วด้วยแพนั้นถึงประเทศแห่งฝั่งที่เราปรารถนาแล้วในการก่อนคือพระนิพพานก็คือข้ามแพคืออริยมรรคถึงฝั่งคือนิพพานแล้วแม้จะไปอยู่จะไปถึงประเทศบางแห่งเท่านั้นเหมือนพระโสดาบันเป็นต้นก็หามิได้คือไม่ใช่ข้ามได้แค่แบบยังไม่ถึงไม่ตลอดรอดฝั่งแบบพระโสดาบันนะพระโสดาบันยังไม่ตลอดรอดฝั่งจริงพระสกทาคามีพระอนาคามีก็ยังไม่ตลอดรอดฝั่งจริงโดยที่แท้เราตถาคตไปถึงฝั่งคือความสิ้นอาสวะฝั่งคืออรหัตผลนะถึงฝั่งคืออรหัตผลเรียบร้อยแล้วและถึงฝั่งแห่งธรรมทั้งปวงคือเราบรรลุแล้วซึ่งพระนิพพานอันสุขุมปลอดภัยอีกอย่างหนึ่งบทว่าตินโนข้ามแล้วเนี่ยนะตินโนแปลว่าข้ามแล้วข้ามด้วยสัพพัญญุตยานคือเราบรรลุสัพพัญญุตยานถึงฝั่งปาระคโตคืออรหัตผลข้ามด้วยสัพพัญญุตยานบรรลุพระอรหันต์แล้วหากจะมีคำถามว่าพระองค์กำจัดอะไรจึงถึงฝั่งได้พระองค์ข้ามอะไรออกไปจึงถึงฝั่งตอบว่าพระองค์ทรงกำจัดโอคะสี่มีกามโมคะข้ามโอคะแล้วล่วงพ้นโอคะแล้วจึงถึงฝั่งได้ก็บัดนี้เราไม่มีความต้องการด้วยแพอีกเพราะไม่มีฝั่งที่จะต้องข้ามไปเพราะฉะนั้นการพูดของเราเท่านั้นถูกต้องแน่ฝนเมื่อเป็นเช่นนี้หากท่านปรารถนาก็เชิญตกลงมาเถิดใช่ไหมพระองค์ได้ผูกแพคือโสดาปฏิมักข้ามทิฏโถคะเรียบร้อยแล้วผูกแพคืออนาคามีมักข้ามกามโมคะได้แล้วผูกแพคืออรหัตตมักข้ามพระโวคะและอวิชโชคะเสร็จแล้วเพราะฝนจะตกมาก็ตกลงมาเถอะเนี่ยนะพูดถูกต้องนายทินิยะคนเลี้ยงโคก็กล่าวตอบว่าเนี่ยนะเอาประเด็นใหม่อีกว่าภริยาก็เชื่อฟังเราดีภริยาเรานี้ใจไม่โลเลเป็นที่พอใจเราอยู่ร่วมกันสิ้นกาลนานเรายังไม่เคยได้ยินความชั่วอะไรอะไรของภริยานั้นแน่ฝนหากท่านปรารถนาก็เชิญตกลงมาเถิดเนี่ยอ้างว่ามีเรานี่ดีไม่เคยได้ยินความชั่วไม่มีประวัติแห่งความชั่วคำว่าอะโลลาเนี่ยนะไม่มีความโลเลเลยไม่มีความชั่วอะไรอะไรไม่โลเลหมายคำว่าชื่อว่ามาตุคามคือสตรีนี้เป็นผู้โลเลด้วยความโลเล5ประการ1โลเลในอาหาร2โลเลในเครื่องประดับ3โลเลในบุรุษอื่น4โลเลในทรัพย์5โลเลในการเดินทางนะปกติโดยทั่วไปจะโลเล5อย่างเลยนะอธิบายว่ามาตุคามโดยที่สุดย่อมบริโภคพัดตามปกติบ้างเคี้ยวกินของเคี้ยวที่มาถึงมือบ้างได้ทรัพย์2เท่าแล้วก็ดื่มสุราบ้างอันนี้เพราะโลเลในอาหารอันต่างด้วยพัดและขนมสุราเป็นต้นเนี่ยนะในอย่างที่1 2ที่โลเลด้วยเครื่องประดับคือเมื่อไม่ได้เครื่องประดับอย่างอื่นโดยที่สุดแม้เสยผมด้วยน้ำมันงาเจือด้วยน้ำก็ย่อมลูบหน้าอันนี้ก็เอาหัวกันขอให้มันได้ลูบๆบ้างให้มีเครื่องประดับเอาน้ำมันมาลูบๆก็ยังดีอย่างที่3เพราะโลเลในบุรุษอื่นโดยที่สุดแม้แต่บุตรของตนเรียกอยู่ในประเทศนั้นก็ย่อมคิดถึงด้วยอำนาจอสัตธรรมก่อนอย่างที่4โลเลในทรัพย์คือโลเลในทรัพย์ได้พญาหงทองแล้วก็เสื่อมจากขนทองของพญาหงนั้นโลเลในทรัพย์เนี่ยเขาบอกว่าอะไรนะหงทองจะมาสลัดขนให้ทีละอันทีละอันวันหลังเนี่ยจับถอนขนหมดเลยนะลักษณะเรื่องนั้นโลเลในทรัพย์ส่วนโลเลในการเดินทางก็คือเที่ยวเตร่มาตุคามมักเที่ยวไปในที่สวนเป็นต้นแล้วก็เที่ยวไปก็ทำทรัพย์ให้ทำทรัพย์ทั้งปวงให้เสียหายชิบหายหลายคนก็เดือดร้อนเสียหายก็แล้วกันเอาเที่ยวมากก็จ่ายมากใช่ไหมหมดตังค์เลยคาถานั้นอธิบายว่านายทินิยะแสดงอยู่ว่าความโลเลแม้สักอย่างหนึ่งไม่มีแก่ภริยาเราพันภริยาเราไม่โลเลไอ้ไม่โลเลนี่ไม่ใช่เพิ่งรู้จักกันบอกว่าภริยาของข้าพเจ้าอยู่ร่วมกันสิ้นกาลนานนับตั้งแต่ข้าพเจ้าเป็นหนุ่มก็เจริญขึ้นโดยมีใจเดียวไม่นางนี่ไม่รู้จักบุรุษอื่นเพราะนางมีใจเดียวบทว่ามนาปาแสดงว่าภริยาของข้าพเจ้าไม่รู้บุรุษอื่นอย่างนี้ชื่อว่าย่อมแนบใจของข้าพเจ้าทีเดียวบอกว่าข้าพเจ้าไม่ได้ยินโทษแห่งการประพฤตินอกใจไรๆของภริยาของข้าพเจ้าอย่างนี้ว่าภริยาของข้าพเจ้านี้มีการหัวเราะหรือพูดหยอกเย้ากับชายอื่นชื่อนี้แม้ภูมิใจในภริยาคนเดียวของเขามากพระพุทธเจ้าตอบว่าจิตของเรานี้เชื่อฟังเราจิตของเราหลุดพ้นแล้วจิตของเราอบรมเสร็จแล้วจิตของเราฝึกหัดดีแล้วสิ้นกาลนาน และความชั่วของเราก็ไม่มีแน่ฝนหากว่าท่านปรารถนาก็เชิญตกลงมาเถิดอธิบายเขาบอกว่า พระพุทธเจ้าเมื่อทรงโอวาทนายทินิยะผู้ยินดีด้วยพริยาพระองค์ก็ตรัสเหมือนกันโดยพยัญชนะเรียกว่าเหมือนกันโดยพยัญชนะแต่ต่างกันโดยอรรถะอธิบายว่าดูก่อนทินิยะท่านดีใจว่าพริยาของเราเชื่อฟังแต่พริยาของท่านเชื่อฟังบ้างไม่เชื่อฟังบ้างเขาไปเชื่อท่านอะไรตลอดเหมือนกันจิตของผู้อื่นรู้ได้ยากนะรู้ได้ยังไงว่าเขาเชื่อท่านตลอดโดยเฉพาะจิตของมาตุคามบุรุษทั้งหลายด้วยว่าบุรุษทั้งหลายแม้จะเลี้ยงมาตุคามด้วยอาหารก็ไม่อาจจะรักษาไว้ได้เลยก็เพราะเหตุที่จิตเป็นธรรมชาติรักษาได้ยากเนี่ยนะรักษาเอาคิดง่ายๆรักษาใจเราดูสิง่ายไหมล่ะเอาแล้วเราไปรักษาใจคนอื่นจะเป็นไปได้ยังไงเพราะคนทั้งหลายเช่นท่านไม่อาจที่จะทราบได้ว่าสตรีมีความประพฤติโลเลหรือเชื่อฟังหรือเป็นที่รักหรือเป็นที่พอใจหรือเป็นผู้ไม่มีความชั่วท่านไม่รู้ไม่ได้หรอกเนี่ยนะรู้ได้ยังไงเนี่ยนะแต่จิตของเราสิเนี่ยนะจิตของเราตถาคตเชื่อฟังเราตถาคตทำตามโอวาทของเราตถาคตเป็นไปตามอำนาจของตถาคตเราไม่เป็นไปตามอำนาจของจิตพระพุทธเจ้าบอกว่าเข้าสมาบัติ3วันก็เข้า3วันนะพระพุทธเจ้ามีอำนาจขนาดนั้นการที่จิตของเราเชื่อฟังนั้นได้ปรากฏแล้วแก่ชนทั้งปวงเช่นเมื่อไรเมื่อทำยมกะปาฏิหาริย์ท่อน้ำและท่อไฟและสายน้ำไหลออกมาพร้อมมีรังสี6ประการตอนที่พระองค์แสดงยมกะปาฏิหาริย์นะเราเข้าเตโชกสิณเนรมิตไฟขึ้นมาเข้าอาโปกสิณเนรมิตน้ำขึ้นมาเข้านีเข้ากสิณมีละกสิณเป็นต้นในเมื่อเนรมิตสีเขียวเป็นต้นขึ้นมาเพราะว่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายจะมีจิต2ดวงเป็นไปไม่พร้อมกันก็จิตดวงเดียวเท่านั้นที่เป็นไปในอำนาจอย่างนี้โดยความเป็นจิตที่เชื่อฟังก็จิตนั่นแหละพ้นแล้วเพราะพ้นจากเครื่องผูกพันแห่งเครื่องผูกพันคือกิเลสทั้งปวงเพราะเหตุที่จิตหลุดพ้นไปได้จิตนั้นจึงไม่โลเลไม่เหมือนภริยาของท่านด้วยว่าจำเดิมแต่กาละพระพุทธเจ้าพระนามว่าทีปังกรเป็นต้นมาจิตของเราก็ตั้งมั่นด้วยดีแล้วก็เพราะเรานี่เป็นผู้ได้อบรมแล้วด้วยบารมีทั้งหลายอบรมด้วยทานด้วยศีลเนคขัมมะปัญญาวิริยะขันติสัจจะอธิษฐานเมตตาอุเบกขาตลอดกาลนานไม่เหมือนกับภริยาของท่านชาติก่อนนะเขาเป็นคู่ของท่านหรือเปล่าล่ะใช่ไหมแล้วชาติต่อไปล่ะก็แยกกันอยู่อีกแล้วเนี่ยนะจะไปแน่นอนได้ยังไงเพราะฉะนั้นจิตของเรานี่สิชื่อว่าฝึกดีแล้วเพราะได้ฝึกแล้วด้วยการฝึกอย่างยอดเยี่ยมฝึกด้วยอะไรก็ฝึกด้วยอริยมรรคทั้งหลายจนฝึกด้วยอรหัตตมรรคนั่นแหละเพราะเหตุที่ฝึกดีแล้วนี่แหละจิตของเราจึงสลัดจากการเสพผิดในทวารทั้ง6นะเสพด้วยราคะโทสะโมหะเป็นต้นไม่มีแล้วในทวารทั้ง6เพราะจิตนี้อยู่ในอำนาจของตนจึงชื่อว่าเป็นที่พอใจเพราะเป็นไปตามอำนาจแห่งความประสงค์ของเราได้ไม่เหมือนพริยาของท่านไม่เป็นไปตามประสงค์หรอกเนี่ยนะด้วยคาถาว่าปาปังปณะเมนวิชติพระผู้มีพระภาคเจ้าย่อมแสดงความที่จิตของตนนั้นไม่มีบาปเหมือนกับนายทินยะแสดงความที่พริยาของตนไม่มีความประพฤติเสียหายพริยาของเขาไม่เสียหายใจของพระพุทธเจ้าก็ไม่เป็นบาปก็ความที่พระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้มีจิตไม่มีบาปนั้นหาได้บังเกิดขึ้นในกาละที่พระองค์เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างเดียวไม่แต่พึงทราบว่าได้บังเกิดขึ้นแก่พระองค์แม้เมื่อครองคารวาสในกาละที่ทรงมีราคะเป็นต้นตลอดกาละตลอดเวลา29ปี29ปีของพระโพธิสัตว์นั้นเนี่ยนะกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตที่วินยูชนเกลียดหมายคำว่าเป็นที่รังเกียจที่สมควรแก่ผู้ครองเรือนก็หาได้เกิดขึ้นแก่พระองค์ไม่แปลว่าทุจริตกรรมที่ประชาชนรังเกียจที่คนทั่วไปคิดถึงแล้วรังเกียจไม่มีเลย29ปีพระพุทธเจ้าไม่เคยล่วงอกุศลกรรมบถเลยยิ่งไปกว่านั้นแม้มารจะติดตามพระตถาคตเจ้าถึง7ปีติดตามพระองค์ตอนที่ยังไม่ได้ตรัสรู้6ปีตรัสรู้แล้วอีก1ปีด้วยหวังว่าฉะไหนหนอเราพึงเห็นความประพฤติชั่วของพระสมณะโคดมแม้เท่าปลายขนทรายมานั้นไม่พบความประพฤติเสียหายของพระตถาคตเจ้าก็เกิดความเบื่อหน่ายตามอยู่ 7ปีด้วยกันนั้นไม่ใช่ติดตามน้อยๆเลยจะดูสิถ้ามีความชั่วถ้าท่านคิดชั่วเมื่อไหร่เสร็จเราว่างั้นที่พญามารบอกว่าเราติดตามพระผู้มีพระภาคเจ้าอยู่ทุกย่างก้าวตลอด7ปีไม่ได้ประสบแล้วซึ่งความผิดของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงสิริว่างั้นไม่เจอความชั่วของพระพุทธเจ้าแสดงว่าดีจริงๆแม้ครั้งพุทธกาลเนี่ยนะอุตตรมานพประสงค์จะเห็นความประพฤติของพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงได้ติดตามอยู่ตลอด7เดือนเขาก็ไม่พบโทษแม้สักอย่างหนึ่งนะติดตามทุกย่างก้าวดูตั้งแต่เช้าจดถึงพระพุทธเจ้าอยู่กลางคืนกลางวันเนี่ยติดตามเฝ้าดูอยู่7เดือนเพื่อจะไปเล่าให้อาจารย์ของเขาอ่ะนะอาจารย์เขาชื่ออะไรนะพรหมายุพราหมณ์เนี่ยนะพรหมายุพราหมณ์ก็ไม่เคยเห็นความชั่วของพระพุทธเจ้าแม้แต่เพียงเท่าปลายขนทรายว่างั้นเพราะพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นผู้มีความประพฤติบริสุทธิ์จริงอยู่ด้วยว่าสิ่งที่พระตถาคตเจ้าไม่ต้องรักษามีอยู่4ประการพระพุทธเจ้าไม่ต้องมีใครคอยติดตามรักษาดังที่พระองค์ตรัสไว้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายสิ่งที่ตถาคตไม่ต้องรักษา4ประการเหล่านี้4ประการอะไรบ้างคือ 1. ดูก่อนภิกษุทั้งหลายตถาคตมีความประพฤติทางกายบริสุทธิ์กายทุจริตที่ตถาคตจะพึงรักษาด้วยคิดว่าขอคนอื่นอย่าได้ทราบกายทุจริตของเราเลยดังนี้ย่อมไม่มีแก่ตถาคตพระพุทธเจ้าไม่ต้องคอยบอกว่าช่วยปิดกันหน่อยนะไม่ให้คนอื่นเขารู้ไม่ได้เสียชื่อเสียงหมดเป็นต้นไม่มีเพราะพระพุทธเจ้าไม่เคยทำชั่วพระองค์ไม่ทำชั่วเมื่อพระองค์ไม่ทำชั่วไม่ต้องคอยคิดว่าช่วยการรักษาหรือคอยปกปิดตัวเองว่าคนอื่นจะได้รู้ว่าเรานี่เป็นผู้มีความชั่วอยู่นะดูความพิสูจน์ทั้งหลายตถาคตมีความประพฤติทางวาจาบริสุทธิ์วจีทุจริตที่ตถาคตจะพึงรักษาด้วยคิดว่าขอคนอื่นอย่าได้ทราบวจีทุจริตของเราเลยดังนี้ย่อมไม่มีแก่ตถาคต 3. ดูก่อนภิกษุทั้งหลายตถาคตมีความประพฤติทางใจบริสุทธิ์มโนทุจริตความชั่วทางใจที่ตถาคตจะพึงรักษาด้วยคิดว่าขอคนอื่นอย่าได้ทราบกามโนทุจริตของเราเลยดังนี้ย่อมไม่มีแก่ตถาคตพระองค์เนี่ยบริสุทธิ์ทางกายวาจาและใจไม่มีความชั่วทางกายวาจาแม้แต่นิดเดียวดูความพิสูจน์ทั้งหลายตถาคตมีอาชีวะบริสุทธิ์การเลี้ยงชีวิตผิดด้วยมิจฉาอาชีวะที่ตถาคตจะพึงรักษาด้วยคิดว่าขอคนอื่นอย่าได้ทราบมิจฉาอาชีวะของเราเลยนี้ไม่มีแก่ตถาคตเพราะพระพุทธเจ้าไม่ทำมิจฉาชีพก็เพราะเหตุที่บาปไม่มีแก่จิตของพระตถาคตในกาลที่พระองค์เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างเดียวเท่านั้นหามิได้แม้ในกาลก่อนบาปก็ไม่มีแก่จิตของพระองค์เหมือนกันเพราะฉะนั้นพระองค์จึงตรัสว่าบาปย่อมไม่มีแก่เราบาปก็คือความชั่วความไม่ดีแม้แต่นี้เดียวก็ไม่มีในพระองค์อธิบายว่าใครๆไม่อาจได้ยินบาปแห่งจิตของเราเลยเหมือนท่านธนิยะท่านไม่อาจได้ยินความประพฤติชั่วของภริยาของท่านฉะนั้นท่านไม่เคยได้ยินความชั่วของภริยาของท่านเลยใช่ไหมใจของเราก็ฉะนั้นถ้าท่านยินดีแล้วด้วยคุณเหล่านี้ก็พึงกล่าวว่าแน่ฝนเมื่อเป็นเช่นนั้นหากว่าท่านปรารถนาก็เชิญตกลงมาเถิดคำนี้เราก็กล่าวเหมือนกับท่านนั่นแหละนายธนิยะฟังคำนั้นแล้วต้องการจะดื่มรสแห่งสุภาษิตให้ยิ่งขึ้นไปก็เลยแสดงคาถาประกาศความที่ตนเป็นไทยการที่จะพูดให้พระพุทธเจ้ากล่าวต่อไปเขาจะต้องมีอะไรมาพูดมันคล้ายๆกับแบบโต้ตอบกันแบบลำตัดนะโต้ตอบกันแบบคล้ายๆแบบนั้นถ้าอีกฝ่ายหนึ่งพูดอีกฝ่ายหนึ่งจะแก้เพราะจะต้องหาอะไรมาพูดไปเรื่อยๆอีกฝ่ายหนึ่งจะแก้เพราะอยากจะฟังคำแก้ว่ามันเป็นยังไงเนี่ยนะก็เลยกล่าวถึงความที่ตนเป็นเสรีชนว่างั้นเถอะเป็นเสรีชนอิสระชนว่าเราเป็นผู้เลี้ยงตนด้วยอาหารและเครื่องนุ่งห่มและบุตรทั้งหลายของเราก็ดำรงอยู่ด้วยดีบุตรของเราไม่มีโรคเราไม่ได้ยินความชั่วอะไรของบุตรเหล่านั้นแน่ฝนหากว่าท่านปรารถนาก็ตกลงมาเถิดเราอิสระเต็มที่ลูกเราดีทุกคนฝนตกมาเลยอย่างนั้นก็บอกว่าบทว่าเตสังนะสุนามิกินจิปาปังความว่าเราไม่ได้ยินความชั่วอะไรของบุตรและธิดาของเรานั้นว่าบุตรคนนั้นหรือว่าธิดาคนนี้เป็นโจรบุตรเหล่านี้เป็นชู้กับภริยาคนอื่นหรือว่าบุตรและธิดาทั้งหลายเป็นคนทุศีลแม่ลูกดีทุกคนเลยนะพระพุทธเจ้าก็เลยโอวาทตอบว่า เราไม่เป็นลูกจ้างของใครๆเราเที่ยวไปด้วยความเป็นพระสัพพัญญูผู้ไม่มีความต้องการไม่มีตัณหาในโลกทั้งปวงเราไม่มีความต้องการค่าจ้างแน่ฝนหากท่านปรารถนาก็เชิญตกลงมาเถิดนั่นนะนายธนิยะเขาบอกว่าเขาเป็นเสรีชนอิสระชนใช่ไหมพระพุทธเจ้าบอกเราเป็นสัพพัญญูเที่ยวไปในโลกอันนี้คือความต่างกันอธิบายว่าท่านคิดว่าท่านเป็นไทยไม่ได้เป็นทาสของผู้ใดจึงดีใจแต่เมื่อว่าโดยประมาทแล้วท่านทำงานของตนแม้มีชีวิตอยู่ก็เชื่อว่ายังเป็นทาสอยู่นั่นแหละเพราะท่านเป็นทาสของตัณหารับใช้ตัณหาแล้วแต่ตัณหาจะแนะนำนะตัณหาจะสั่งให้ทำอะไรก็ทำไปหมดเพราะท่านไม่พ้นจากคำพูดที่ว่าเป็นลูกจ้างนั้นเป็นทาสดังที่พระรัฐบาลกล่าวว่าสัตว์โลกพร่องอยู่เป็นนิดไม่รู้จักอิ่มตกเป็นทาสแห่งตัณหาเป็นต้นแต่เมื่อว่าโดยประมาทเราตถาคตไม่ใช่ลูกจ้างของใครเพราะเราไม่ใช่ลูกจ้างของใครอื่นหรือเราก็ไม่ได้เป็นลูกจ้างของตนเองเพราะอะไรเพราะเราย่อมท่องเที่ยวไปในโลกทั้งปวงด้วยความเป็นสัพพัญญูรู้สรรพสิ่งไม่มีความต้องการด้วยว่านับตั้งแต่เราเนี่ยนับตั้งแต่พระพุทธเจ้าพระนามวัฏฐีปังกรมาจนถึงการตรัสรู้ก็เป็นคนรับจ้างของพระสัพพัญญุตยานตลอดมาพระพุทธเจ้าทำทุกอย่างเพื่อสัพพัญญุตยานใช่ไหมตั้งแต่นู้นพระพุทธเจ้าพระนามวัฏฐีปังกรรับจ้างเพื่อสัพพัญญุตยานอย่างเดียวแต่เมื่อเราได้บรรลุสัพพัญญุตยานแล้วเราก็เป็นอยู่ด้วยการเป็นพระสัพพัญญูไม่มีความต้องการนั่นแลและอยู่ด้วยความสุขที่เกิดจากโลกุตระสมาธิคืออรหัตผลสมาธิประดุจข้าราชการที่ไม่ต้องการเงินเดือนฉะนั้นบัดนี้เราไม่มีความต้องการด้วยค่าจ้างอะไรๆที่จะพึงรับดุจคนทั้งหลายเช่นท่านที่ยังละปฏิสนธิไม่ได้อะนะท่านเองสิท่านตัดชาติชรามรณะไม่ได้เนี่ยจะพึงได้รับประกันเพราะไม่มีกิจอะไรๆที่จะยิ่งพระพุทธเจ้าไม่มีกิจอะไรที่จะต้องทำอีกเลยใช่ไหมหรือแม้กิจเล็กน้อยเพราะฉะนั้นถ้าท่านยินดีว่าตัวท่านเป็นไทยกล่าวว่าแน่ฝนเมื่อฝนปรารถนาก็เชิญตกลงมาเถิดเราก็พูดว่าเราเป็นไทยเหมือนกันเพราะไม่ตกเป็นทาสแห่งตัณหาเราเป็นสัพพัญญูเที่ยวไปในโลกนายธนิยะฟังพระดำรัสนั้นก็ไม่อิ่มด้วยพระดำรัสเลยเมื่อจะแสดงถึงความบริบูรณ์แห่งฝูงโคที่มีอุปการะมาก5ประเภทก็เลยกล่าวคำที่เป็นสุภาษิตว่าโคแก่ลูกโคอ่อนที่ยังไม่ได้ฝึกแม่โคที่มีครรภ์ลูกโคหนุ่มแม่โคตัวปรารถนาประเวณีมีอยู่อันหนึ่งแม่โคที่เป็นเจ้าฝูงแห่งฝูงโคก็มีอยู่แน่ฝนหากว่าท่านปรารถนาก็เชิญตกลงมาเถิดคือเขารับแหมว่าชีวิตของเขาเนี่ยมีโคของเขาดีจริงๆว่างั้นแต่โคแต่ละอย่างของเขานี่เยี่ยมไปหมดเลยนะเพราะฉะนั้นฝนจะตกลงมาก็ตกมาเถอะเพราะว่าฝูงโคของเขาเนี่ยเยี่ยมอธิบายเพิ่มในหน้า80บอกว่าแม่โคจ่าฝูงโคจ่าฝูงแม้ใดอันนายโคบาลทั้งหลายอาบน้ำให้แต่เช้าตรู่ให้กินอาหารให้เครื่องเจิม5แห่งสวมพวงมาลัยแล้วก็นำไปส่งด้วยคำว่าแน่พ่อเจ้าจงไปจงให้โคทั้งหลายถึงที่หากินรักษาแล้วก็นำมาก็โคจ่าฝูงนั้นอันนายโคบาลทั้งหลายส่งไปแล้วอย่างนี้รักษาโคทั้งหลายไม่ให้ไปสู่ที่อโคจรให้เที่ยวไปในโคจรคือที่สมควรเที่ยวกีดกันแล้วจากภัยอันเกิดจากสัตว์ร้ายมีสิงโตและเสือโคร่งเป็นต้นแล้วก็นำมาโคจ่าฝูงเห็นป่านี้มีอยู่ในฝูงโคของเราในบ้านของเรานี้แม้เรานี่มีหัวหน้าฝูงโคจ่าฝูงเยี่ยมเพราะฉะนั้นไม่ลำบากในการเลี้ยงโคตัวไหนดื้อเดี๋ยวหัวหน้าจ่าฝูงจัดการหมดเหมือนกันนะมันเลี้ยงโคได้อย่างเรียบร้อยพระพุทธเจ้าก็ตรัสต่อว่าโคแก่และลูกโคที่ยังไม่ได้ฝึกแม่โคที่มีครรภ์ลูกโคหนุ่มแม่โคที่น่าปรารถนาประเวณีก็ไม่มีพระพุทธเจ้าบอกเราไม่มีโคแม้แต่ตัวเดียวอันหนึ่งแม่โคที่เป็นเจ้าฝูงแห่งฝูงโคก็ไม่มีเราไม่มีโคแม้แต่ตัวเดียวแน่ฝนหากท่านปรารถนาก็เชิญตกลงมาเถิดนะพระพุทธเจ้าไม่มีโคเลยใช่ไหมว่าอธิบายว่าในศาสนาของเรานี้ไม่มีปริยุทธฐานกิเลสคือนิวรณ์ที่กลุ่มรุมจิตเรียกว่าวสาโคแก่เพราะยังไม่ได้ฝึกเพราะอาจว่าเป็นโคแก่ พราะในอนุสพวกนิวรณ์ทั้งหลายที่เป็นกิเลสปริยุทธานี่ไม่มีหรอกเราไม่มีโคแก่แบบนั้นหรือว่าไม่มีอนุสัยกิเลสคือกล่าวคือโคที่ยังดื่มน้ำนมหมายเอาโคหนุ่มอนุสัยกิเลสนี่เปรียบนะนะปริยุทธานเหมือนโคแก่อนุสัยเหมือนโคหนุ่มโคมีกำลังอ่ะโคแรงโคงานอ่ะนะเพราะอาจว่ามูลโคของเป็นมูลของโคแก่ที่ยังไม่ได้ฝึกทั้งหลายหรือหมายถึงแม่โคนมทั้งหลายเพราะอัตถาว่าไหลออกอนุสัยนี่แปลว่าไหลออกมีความหมายว่าไหลออกกับมีความหมายว่ามีกำลังเพราะยังไม่ได้รับการฝึกหรือไม่มีเจตนาที่เป็นไปกับปุญญาพิสังขารอปุญญาพิสังขารอเนนชาพิสังขารกล่าวคือโคมีคันโคมีท้องอ่ะนะไม่มีอันนั้นเพราะกรรมทั้งที่เป็นปุญญาพิสังขารเจตนา29ของเราไม่นำไปสู่ปฏิสนธิอีกแล้วว่างั้นเพราะฉะนั้นโคที่เรียกว่าโคมีท้องไม่มีหรอกเพราะเราไม่เกิดในท้องใครว่างั้นเพราะว่าไม่ถ้ายังมีเจตนาก็ยังต้องปฏิสนธิใช่ไหมเราไม่มีเจตนานำปฏิสนธิหรอกหรืออีกอย่างหนึ่งเราไม่มีความปรารถนาประเวณีคือตัณหาเพราะอัตถาว่าปรารถนาการประกอบเราไม่มีอภิสังขารและวิญญาณกล่าวคือจ่าฝูงเพราะอัตถะเป็นว่าเป็นใหญ่เพราะเป็นถึงก่อนแล้วก็ประเสริฐสุดไม่มีอภิสังขารวิญญาณจิตเนี่ยนะเราไม่มีจิตที่เป็นนำจิตที่เป็นเหตุนำไปสู่วัฏโลกเรานั้นยินดีแล้วในความไม่มีนะของเขานี่ยินดีในการมีโคใช่ไหมพุทธเจ้าบอกเรายินดีในความไม่มีมีความสุขที่ไม่มีอันเป็นความเกษมจากโยคะทั้งปวงแต่ท่านสิยินดีในความมีอะไรก็มีอันเป็นที่ตั้งแห่งกองทุกข์ไงท่านมีที่ตั้งแห่งโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสและอุปายาสมากมายการกล่าวของเราผู้ยินดีในความเกษมจากโยคะทั้งปวงนี้ถูกต้องของท่านนี่ไม่ถูกเท่าไหร่ใช่ไหมบอกแม้มีความสุขที่มีโคเดี๋ยวก็หลั่งน้ำตาเพราะโคนั่นแหละงั้นน่ะแต่ของเราไม่มีเลยไม่มีทุกข์เลยนะแต่ที่แน่ๆมันต้องไม่มีตัณหาด้วยนะไม่มีโคหมายความว่าหาโคสักตัวไม่ได้แล้วตัณหาเต็มใจเนี่ยถ้าอย่างงี้ก็ทุกข์แน่แต่หมายความว่าไม่มีโคแล้วก็ไม่มีตัณหานี่สิจึงจะสุขจริงว่างั้นแน่ฝนเมื่อเป็นเช่นนี้หากท่านปรารถนาจะตกก็ตกเชิญลงมาเถอะนายชนิยะฟังพุทธภาษิตนั้นแล้วปรารถนาจะเข้าถึงอมตะรสแห่งสุภาษิตแม้ให้ยิ่งไปกว่านั้นก็เลยแสดงถึงสมบัติคือการถูกฝูงโคของตนผูกฝูงโคของตนไว้ที่หลักก็เลยกล่าวว่าเสาเป็นที่ผูกโคของเราก็ฝังไว้ดีแล้วไม่หวั่นไหวนะเสานี่ดีเยี่ยมที่ปักโคเนี่ยนะที่ผูกโคอ่ะเชือกสำหรับผูกพิเศษประกอบด้วยปมและบ่วงเราก็ทำไว้แล้วสำเร็จด้วยหญ้ามุงกระต่ายเป็นของใหม่มีสันฐานดีนะครับถ้าเป็นสมัยใหม่ก็เชือกไนล่อนไว้ผูกโคเยี่ยมว่างั้นนะสำหรับผูกโคทั้งหลายแม้โคหนุ่มๆก็ไม่อาจจะให้ขาดได้เลยแน่ฝนหากว่าท่านปรารถนาก็เชิญตกลงมาเถิดเขาภูมิใจมากที่เขามีเชือกผูกโคแน่นนะเสาที่ผูกโคก็ดีเชือกผูกโคก็เยี่ยมเลยนะพระพุทธเจ้าทรงทราบการที่อินทรีย์5คือศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาของนายทนิยะแก่รอบแล้วก็เลยให้โอวาทเป็นคาถาที่ประกอบด้วยอริยสัจ4ว่าเราจักไม่เข้าถึงการนอนในครรภ์อีกเหมือนโคตัดเชือกสำหรับผูกขาดแล้วเหมือนช้างทำลายเถากระพังโหมได้แล้วฉะนั้นแน่ฝนหากท่านปรารถนาก็เชิญตกลงมาเถิดเราจักไม่เข้าถึงการนอนในครรภ์อีกอันนี้แปลว่าประกาศอริยสัจนะเหมือนอะไรเหมือนโคตัดเชือกสำหรับผูกเหมือนโคตัดเชือกที่ผูกเนี่ยขาดแล้วเหมือนช้างทำลายเถากระพังโหมได้แล้วเนี่ยนะคำอธิบายในหน้า83ย่อหน้าตรงกลางว่าพระพุทธเจ้าตรัสว่าดูก่อนทนิยะท่านยินดีด้วยเครื่องผูกแต่เราอึดอัดด้วยเครื่องผูกเราจึงตัดสังโยชน์เบื้องสูง5ชนิดเสียได้ด้วยความเพียรอันมีกำลังกล่าวคืออริยมรรคที่4เปรียบเหมือนโคอุสภะตัวใหญ่ซึ่งสมบูรณ์ด้วยกำลังและความเพียรสลัดเชือกทำลายออกเสียได้ฉะนั้นเราทำลายสังโยชน์เบื้องต่ำ5ประการเสียได้ด้วยความเพียรอันมีกำลังกล่าวคืออริยมรรคเบื้องต่ำ3ประการดุจช้างทำลายเถาหัวเน่าให้ขาดไปฉะนั้นเถากระพังโหมก็บอกเถาหัวเน่าเนี่ยนะ แสดงว่าเป็นตระกูลเถาวัลย์ที่เหนียวมากถึงขนาดผูกช้างได้อะสังโยชน์เบื้องต่ำคือสกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลพัตตปรามาสกามราคะปฏิฆะเนี่ยนะเราใช้โสดาปฏิมรรคสกทาคามิมรรคอนาคามิมรรคตัดเรียบร้อยเสร็จแล้วด้วยอริยมรรคแล้วก็อาศัยอรหัตตมรรคตัดรูปปราคะอรูปปราคะมานะอุทจจะอวิชชาได้เรียบร้อยแล้วอีกอย่างหนึ่งเราตัดคือเราทำลายอนุสัยเสียได้ดุดโคอุสภะทำลายเชือกเสียได้เราตัดคือเราทำลายปริยุทธฐานกิเลสทั้งหลายเสียได้ดุดช้างทำลายเถาหัวเน่าฉะนั้นเพราะฉะนั้นเราจึงไม่เข้าถึงคันที่สัตว์จะพึงนอนอีกเรานั้นพ้นแล้วจากทุกข์ทั้งปวงอันเป็นที่ตั้งแห่งชาติติทุกข์จึงสบายเราพ้นจากทุกข์คือชาติในวัฏฏะในภูมิสามแล้วเราจึงสบายแน่ฝนเมื่อเป็นเช่นนี้หากท่านปรารถนาจะตกก็เชิญตกลงมาเถิดเพราะฉะนั้นพระองค์จึงตรัสว่าถ้าหากว่าแม้ท่านเองต้องการประพฤติให้เป็นเหมือนเราก็จงตัดเครื่องผูกทั้งหลายเสียเถิดอันนี้คือเราเป็นคำท้าด้วยนะถ้าปรารถนาความสุขเช่นเราก็ทำเหมือนเราก็แล้วกันในคาถาที่12นี้พระพุทธเจ้าตรัสเครื่องผูกจัดเป็นสมุทัยสัตว์การนอนในครรภ์จัดเป็นทุกขสัตว์ไม่เข้าถึงเนี่ยนะไม่เข้าถึงการนอนในครรภ์เนี่ยการไม่เข้าถึงเนี่ยนะธรรมะที่ทำให้ไม่เข้าถึงในการนอนในครรภ์เป็นนิโรธสัจจะด้วยอำนาจอนุปาทิเสสนิพพานการตัดในคำว่าเชตวาปดาเลตวานี้จัดเป็นนิโรธสัจจะด้วยอำนาจสัพปาทิเสสนิพพานเครื่องตัดเครื่องทำลายจัดเป็นมรรคสัตว์ในที่สุดพระคาถาคนทั้งสี่คือนายทินิยะภริยาของเขาและธิดาของเขาอีก2คนได้ฟังคาถาที่แสดงอริยสัจ4ประการนี้แล้วอย่างนี้ก็ดำรงอยู่ในโสดาปัตติผลบรรลุเลยนะของเรานี่ฟังยังไม่ค่อยจะเข้าใจเลยท่านว่าบรรลุอะไรเนี่ยจักไม่เข้าถึงการนอนในครรภ์อีกเหมือนโคตัดเชือกสำหรับผูกขาดฉะนั้นเนี่ยแหละประกาศอริยสัจแล้วเนี่ยนะไม่ต้องนอนในครรภ์อีกแล้วนะไม่ต้องนอนในครรภ์อีกแล้วไอ้ธรรมะที่ไม่ให้นอนในครรภ์คือนิโรธสัจจะตัดเครื่องผูกคือสังโยชน์ขาดแล้วก็ไม่ต้องนอนในครรภ์อีกแล้วครั้งนั้นนายทินิยะเห็นแล้วซึ่งธรรมกายคืออริยสัจของพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยปัญญาจักษุด้วยศรัทธาที่ตั้งมั่นอันเกิดขึ้นแล้วในพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นมูลด้วยความเลื่อมใสไม่คลอนแคลนผู้มีหทัยอันธรรมกายคือการแทงตลอดอริยสัจตักเตือนแล้วก็คิดว่าบัดนี้ตั้งแต่อเวจีเป็นที่สุดจนถึงพระวักกพรมเว้นพระผู้มีพระภาคเจ้าเสียใครอื่นเล่าจากบลือสีหนาถที่มีกำลังเช่นนี้ได้ใครจะกล้าคำรามได้ขนาดนี้ว่างั้นพระศาสดาของเราเสด็จมาแล้วเนาะก็คิดว่าเราตัดเครื่องผูกทั้งหลายแล้วและการนอนของเราและการนอนในครรภ์ของเราก็ไม่มีต่อจากนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าก็เปล่งรัศมีพระฉับพลันรังสีแห่งพระกายซึ่งเป็นราวกับว่าแสงเรืองรองที่รบด้วยน้ำทองอันงดงามไปด้วยข่ายแห่งพระฉับพลันรังสีเข้าไปภายในบ้านของนายทนิยะด้วยประสงค์ว่าบัดนี้เชิญท่านดูตามสบายเถิดครั้งนั้นนายทนิยะเห็นบ้านของตนรุ่งเรืองสว่างไสวไปด้วยรอบประหนึ่งแสงพระจันทร์และแสงดวงอาทิตย์สอดส่องเข้าไปภายในบ้านประหนึ่งว่าจะสว่างสวัยไปด้วยประทีปพันดวงที่ลุกโผล่ขึ้นโดยรอบฉะนั้นจึงเกิดความคิดขึ้นว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จมาแล้วก็สมัยนั้นเองแม้ฝนก็ตกลงมาเพราะเหตุนั้นพระสังคีติกาจารย์ก็เลยกล่าวว่าฝนได้ตกเต็มทั้งที่ลุ่มทั้งที่ดอนในขณะนั้นเองพอพูดจบฝนตกเลยนายทินิยะคนเลี้ยงโคได้ยินเสียงฝนตกอยู่ก็ได้กราบทูลเนื้อความนี้ว่าเป็นลาภของข้าพระองค์ไม่น้อยหนอที่ข้าพระองค์ได้เห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าลาภแปลว่าการได้แม้เป็นการได้ที่ไม่น้อยเลยนะเนี่ยไม่มีอะไรจะน้อยกว่านี้อีกแล้วในบรรดาการได้เนี่ยนะไม่ใช่ไม่มีอะไรจะใหญ่กว่านี้อีกแล้วเนี่ยไม่น้อยแต่มันใหญ่ที่สุดแล้วว่างั้นข้าแต่พระองค์ผู้มีพระจักษุข้าพระองค์ขอถึงพระองค์ว่าเป็นสรณะข้าแต่พระองค์ผู้มหามุนีขอพระองค์จงทรงเป็นพระศาสดาของข้าพระองค์ทั้งภริยาทั้งข้าพระองค์เป็นผู้เชื่อฟังประพฤติพรหมจรรย์ในพระสุคต ข้าพระองค์เป็นผู้ถึงฝั่งแห่งชาติและมรณะจักเป็นผู้กระทำซึ่งที่สุดแห่งทุกข์ได้แม่เจ้าของฝูงโคเป็นหมื่นเนี่ยฟังธรรมจบขอบวชเลยนะแม่ไม่ธรรมดาเนี่ยนะแล้วโคไปฝากไว้ที่ไหนนี่ถ้าห่วงโคก็ไม่ต้องไปไหนกันเลยว่ากันนะเฝ้าโคไปเถอะว่างั้นนะตามโคต้อยๆไปเถอะบางทีก็เคยนะเคยสังเวชใจนะบางทีไปตามชนบทต่างๆเห็นคนชราเนี่ยนะอายุ70 80แล้วก็เดินตามฝูงโคต้อยๆๆไปตายไปเกิดไหนเนาะนึกในใจจากคันสู่คันเนี่ยนะปัญหาว่าจากคันมนุษย์สู่คันโคนี่สิยุ่งเลยฮะในหน้า85บอกว่าคำว่าตาวะเทวะในขณะใดที่พระพุทธเจ้าทรงแต่งรัศมีไปนายธนิยะก็ปล่อยรัศมีแห่งจิตที่สำเร็จไปด้วยศรัทธาคิดว่าพระศาสดาของเรามาแล้วในขณะนั้นฝนก็ตกลงมาในขณะที่นายธนิยะเกิดความระลึกขึ้นได้ในขณะที่พระตถาคตเจ้าทรงแผ่โอภาสไปและขณะที่ดวงอาทิตย์กำลังโผล่ขึ้นอยู่อย่างนี้นายธนิยะฟังเสียงฝนที่กำลังตกลงมาก็เกิดปีติโสมนัสกราบทูลเนื้อความว่าเป็นลาภของข้าพระองค์ทั้งหลายไม่น้อยทีเดียวเพราะเหตุที่นายธนิยะพร้อมกับบุตรและภริยาได้เห็นธรรมกายคืออริยสัจของพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยการแทงตลอดอริยมรรคเห็นรูปกายของพระองค์ด้วยโลกุตระจักสุแล้วก็กลับได้ศรัทธาที่เป็นโลกิยะบอกว่าเป็นลาภของข้าพระองค์ไม่น้อยที่ข้าพระองค์ได้เห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าส่วนคำว่าสรณังตังอุเปมะการถึงสรณะของนายธนิยะนั้นสำเร็จแล้วด้วยการบรรลุมรรคนั่นแลแม้ก็จริงถึงกระนั้นนายธนิยะก็ถึงการตกลงทีเดียวว่าบัดนี้เขากระทำการมอบตนด้วยวาจาถวายชีวิตด้วยวาจาจริงๆเนี่ยใจของเขานี่ถึงสรณะถวายชีวิตไปแล้วล่ะแต่ว่ากล่าววาจาซ้ำอีกอย่างหนึ่งเมื่อเขากระทำที่พึ่งด้วยการมอบตนให้ปรากฏด้วยสามารถแห่งอริยมรรคและทำสรณะที่ไม่หวั่นไหวนั้นให้ปรากฏด้วยวาจาแก่คนเราอื่นจึงถึงสารณคมด้วยการนอบน้อมด้วยมือปณิปาตะอีกตนนอบน้อมว่าข้าแต่พระองค์ผู้มีจักสุข้าพระองค์ขอถึงพระองค์ว่าเป็นสารณะจักขุมาพระพุทธเจ้ามีจักสุ5ประการคือจักสุปกติ1นะจักสุ5 1ตาจักสุปกติ2ทิพจักสุ3ปัญญาจักสุ4สมันตะจักสุ5พุทธจักสุเนี่ยนะจักสุตาเนื้อของพระพุทธเจ้ามองได้รอบโยชน์1เป็นปกติทิพจักษุพระองค์มีตาทิพย์ปัญญาจักษุพระองค์มีดวงตาปัญญาเห็นอริยสัจสมันตะจักษุพระองค์มีสัพพัญญุตญาณพุทธจักษุพระองค์มีอินทรียปรปริยัตญาณกับอาสยานุสยญาณนายธนิยะก็กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้มีจักษุ5ประการข้าพระองค์ขอถึงพระองค์ว่าเป็นที่พึ่งแปลว่าข้าปกติแล้วข้าพระองค์ทั้งหลายมีตาไม่สว่างมากตาคือโสดาปัตติมรรคเห็นอริยสัจขอเอาดวงตาคือสัพพัญญุตญาณของพระองค์นี้เป็นสารณะเอาพระองค์ผู้มีดวงตาทั้ง5ประการนี่แหละว่าเป็นสารณะส่วนคำว่าข้าแต่พระมหามุนีขอพระองค์จงเป็นครูของข้าพระองค์นี้นายธนิยะทูลขึ้นเพื่อทำสารณะคมให้บริบูรณ์ด้วยการเรียกว่าสิทธิสภาวูปคมณะการเข้าถึงความเป็นสิทธิ์เนี่ยนะถึงความเป็นสิทธิ์คำว่าภริยาด้วยข้าพระองค์ด้วยเป็นผู้เชื่อฟังขอประพฤติพรหมจรรย์ในพระสุคตนี้นายธนิยะทูลเมื่อทำสารณคมให้บริบูรณ์ด้วยสามารถแห่งการสมาทานก็เลยกล่าวว่าขอข้าพระองค์พึงได้ประพฤติพรหมจรรย์นะข้าพระองค์ได้ประพฤติพรหมจรรย์ในพระสุคตคำว่าพรหมจรรย์ในที่นี้หมายถึงขอประพฤติโสดาปัตติมรรคสกทาคามิมรรคอนาคามิมรรคและอรหัตตมรรคเบื้องสูงเพราะเขาได้เป็นพระโสดาบันนะครับขอประพฤติมรรคเบื้องบนอีก3ประการคือสกทาคามิมรรคอนาคามิมรรคอรหัตตมรรคต่อไปข้าพระองค์เป็นผู้ถึงฝั่งแห่งชาติและมรณะจักเป็นผู้กระทําที่สุดแห่งทุกข์ส่วนคำว่าข้าแต่พระสุคตเนี่ยนะประพฤติพรหมจรรย์คือสกทาคามิมรรคเป็นต้นในสำนักของพระสุคตคำว่าสุคตหรือพระพุทธเจ้าที่นามว่าสุคโตแปลว่าสุคโตพระองค์เสด็จไปด้วยดีไม่ถึงส่วนสุดทั้งสองคือกามสุขัลลิกานุโยกกับอัตตกิลมัฏฐานุโยกแปลว่าพระองค์ไม่เอียงไปตามความคดสองอย่างไม่เอียงไปในสัสสตทิฏฐิและอุจเฉททิฏฐิเลย พระองค์นี้ประกอบด้วยการบรรลุอริยมรรคอันงามหมายว่าไปดีก็คือไปตามอริยมรรคไปดีก็คือไปบรรลุถึงสถานที่ดีกล่าวคือนิพพานอันดีงามแล้วก็เลยขอบวชเลยนายทินิยะขอบรรพชากับพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยการถึงการประพฤติพรหมจรรย์อย่างนี้เมื่อแสดงถึงประโยชน์ของการบรรพชาคือการบวชของเขาก็ทูลว่าข้าพระองค์ทั้งหลายพึงเป็นผู้ถึงฝั่งแห่งชาติและมรณะเป็นผู้ทำที่สุดแห่งทุกข์ในปัจจุบันคำว่าฝั่งแห่งชรามรณะนิพพานชื่อว่าฝั่งนะพระนิพพานชื่อว่าฝั่งอื่นจากความเกิดและความตายเราจักถึงพระนิพพานนั้นด้วยอรหัตตมรรคธรรมที่สุดแห่งวัฏฏทุกข์ได้โดยเด็ดขาดเนี่ยนะได้ยินว่าก็สามีและภริยาทั้งสองครั้นกล่าวอย่างนี้แล้วก็ถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าทูลขอบรรพชาอย่างนี้ว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าขอพระองค์พึงให้ข้าพระองค์ทั้งสองบรรพชาเถิดครั้งนั้นมารผู้มีบาปเห็นสามีภริยาทั้งสองถวายบังคมแล้วก็กราบทูลขอบรรพชาอยู่ก็คิดว่าสามีภริยาทั้งสองนี้ต้องการจะพ้นจากอำนาจเราเอาเถิดบัดนี้เราจะทำอันตรายแก่เขาทั้งสองแล้วก็แสดงคุณของการครองเรือนว่าคนเขาบอกว่าอะไรนะคนย่อมเพลิดเพลินเพราะอุปธิทั้งหลายเปรียบเหมือนบุคคลผู้มีบุตรย่อมเพลิดเพลินในบุตรแม้มีลูกก็มีความสุขกับลูกนะบุคคลมีโคย่อมเพลิดเพลินเพราะโคเพราะฉะนั้นผู้ไม่มีอุปธิคือขันห้าก็ไม่มีความเพลิดเพลินแม้ก็คนมีโคยังเพลินกับโคคนมีบุตรก็เพลินกับบุตรคนมีขันห้าก็เพลินกับขันห้าถ้าไม่มีขันห้าจะไปเพลินกับอะไรอย่างนั้นนะฟังดูดีนะถ้าตัดขันห้าได้หมดแล้วมันจะไปสนุกตรงไหนใช่ไหมอธิบายว่าเทวบุตรนั้นผู้ทรงเสิร์ชดอกไม้องค์ใดองค์หนึ่งในสวรรค์ชั้นวัสตีภูมิเรียกว่ามารนะมารผู้มีความประพฤติอันเป็นบาปอธิบายว่าคนมีบุตรก็เพลิดเพลินด้วยบุตรคนมีโคก็เพลิดเพลินด้วยโคฉันใด คนก็ย่อมเพลิดเพลินในอุปธิคือขันห้าฉันนั้นคือว่าผู้ใดมีโคผู้นั้นก็มีโคเป็นที่รักเขาย่อมเพลิดเพลินกับโคเหล่านั้นหรือว่าย่อมเพลิดเพลินด้วยโคทั้งหลายเพราะโคเป็นเหตุให้ปลื้มใจฉันนั้นโคอย่าตายก็แล้วกันนะโคอย่าหายก็แล้วกันเนี่ยจะล้อมคอกแล้วจะเดือดร้อนนะถ้าโคยังไม่หายก็ยิ้มแป้แหมโคตัวนั้นน่ะเงินหมื่นเดินได้อย่างนั้นนะแต่ว่าโคหายไปเนี่ยตื่นเช้ามาเหลือแต่คอกเปล่าเลยคราวนี้ก็เดือดร้อนนะไข้ขึ้นแน่นะนิยมข้างๆวัดโคก็หายแล้วก็แหมค่าอยู่แทบขึ้นเลยนะหมดไปหลายหมื่นเลยนะตัวหนึ่งหลายหมื่นอยู่แล้วโคอ่ะ ตอนที่ยังไม่หายก็ยิ้มแป้นะคนมีรถก็เพลินกับรถตอนที่รถถูกยางเนี่ยรั่วหมดกันนะอะไรเกิดขึ้นแฟบเลยนะคำว่าอุปธินี่มีอยู่4ประการด้วยกัน1กามุปธิ2ขันธูปธิ3กิเลสูปธิ5อภิสี่อภิสังขารุปธิกามทั้งหลายท่านก็เรียกว่าอุปธิเพราะอรรถว่าคำนี้ว่าสุขในที่นี้บุคคลย่อมเข้าไปตั้งไว้เพราะเป็นที่ตั้งแห่งความสุขพันสุขโสมนัสอันใดแลที่บังเกิดเพราะอาศัยกามคุณ5อัสสาทะแห่งกามทั้งหลายนี้เรียกว่ากามูปธิอุปธิคือกามนะเพราะทรงไว้ซึ่งสุขและโสมนัสถ้ามันสมบูรณ์นะพร่องเมื่อไหร่ก็เดือดร้อนนะขันธ์ทั้งหลายก็เรียกว่าอุปธิเพราะเป็นที่ตั้งแห่งทุกข์เพราะทุกข์ทั้งหมดในวัฏฏะมีขันธ์5เป็นมูลกิเลสทั้งหลายก็เรียกว่าอุปธิเพราะเป็นที่ตั้งแห่งทุกข์ในอบายขันธ์อภิสังขารคือกรรมทั้งหลายก็เป็นอุปธิเพราะเป็นที่ตั้งแห่งทุกข์ในภพคือภพ3แต่ในที่นี้ประสงค์เอากามูปธิด้วยอำนาจสัตว์และสังขารหมายว่าติดใจในสัตว์และสังขารอธิบายว่าก็เพราะเหตุที่กามูปธิกิเลสเหล่านี้นำมาซึ่งปีติโสมนัสมาให้จึงทำให้คนเพลิดเพลินพึงทราบว่าผู้มีบุตรย่อมเพลิดเพลินด้วยบุตรผู้มีโคย่อมเพลิดเพลินด้วยโคเหมือนกันตัวท่านเองก็มีบุตรมีโคเพราะฉะนั้นขอท่านจงเพลิดเพลินในโคและบุตรเหล่านั้นอย่าได้กลับไปสู่การบวชเลยอย่าไปบวชเลยเพราะความเพลิดเพลินเหล่านี้ย่อมไม่มีแก่นักบวชนักบวชไม่มีโคไม่มีลูกมันจะมีความสุขได้ยังไงเมื่อเป็นเช่นนั้นแม้ท่านก็ปรารภจะพ้นทุกข์แต่ก็กลับมีแต่ทุกข์ขึ้นไปเพราะคนจะมีสุขก็มีความสุขเพราะมีโคมีลูกท่านบวชไปแล้วไม่มีโคไม่มีลูกจะไปสุขยังไงว่างั้นเพราะผู้ใดไม่มีอุปธิเหล่านั้นผู้นั้นพลัดพรากจากญาติทั้งหลายอันเป็นที่รักไม่มีอุปกรณ์เครื่องปลื้มใช้สอยย่อมไม่มีความเพลิดเพลินตัวท่านเองเว้นอุปธิเหล่านี้ออกบวชแล้วท่านจะได้รับความทุกข์ว่างั้นอย่าบวชเลย พระพุทธเจ้าทราบว่ามารผู้มีบาปมาแล้วเพื่อทำอันตรายแก่คนเหล่านี้เพื่อจะทำลายวาทะของมารด้วยอุปมาที่มารนั่นแหละนำมากล่าวแล้วดุจบุคคลทำผลไม้ให้ตกด้วยผลไม้ให้เราเอาผลไม้คว้างผลไม้ให้มันตกจากขั้วฉะนั้นก็กล่าวคาถาว่าคนย่อมเศร้าโศกเพราะอุปธิทั้งหลายเปรียบเหมือนคนผู้มีบุตรย่อมเศร้าโศกเพราะบุตรก็ลองคิดดูนะลูกกลับบ้านไม่ตรงเวลาแค่นั้นเลยเนี่ยนะยองเขาก็บ่นลูกเขาเนี่ยกลับบ้านผิดเวลาสักชั่วโมงสองชั่วโมงเนี่ยเขานั่งไม่เป็นสุขแล้วเขาว่างั้นนะมันน่ะจะทุกข์อะไรจะได้ทุกข์เท่าเป็นสองสามชั่วโมงเท่ากับทุกข์เพราะมีบุตรใช่ไหมทุกข์ได้บ่อยๆเป็นปกติเลยแหละคนผู้มีโคก็ย่อมเศร้าโศกเพราะโคฉันใดก็ดีฉันนั้นเหมือนกันคนผู้ไม่มีอุปธิก็ไม่เศร้าโศกเลยถ้าไม่มีฉันทราคะในขันห้าก็ดับทุกข์ได้หมดอธิบายว่าดูก่อนมารผู้มีบาปท่านอย่าได้พูดอย่างนี้ว่าคนมีบุตรย่อมเพลิดเพลินด้วยบุตรทั้งหลายด้วยว่าความพลัดพรากย่อมว่างเว้นจากของที่รักที่ชอบใจทั้งสิ้นย่อมมีได้แลถ้าท่านไม่ตายจากบุตรบุตรก็ตายจากท่านว่างั้นเพราะวิธีนี้บุคคลไม่อาจจะหลีกพ้นไปได้เพราะว่าสัตว์ทั้งหลายที่มีหทัยคือลูกศรคือความเศร้าโศกมีประมาณยิ่งเสียบแทงแล้วเพราะเหตุที่ต้องพลัดพรากจากบุตรและภริยาอันเป็นที่รักที่พอใจเหล่านั้นและจากสัตว์และสิ่งของทั้งหลายมีโคม้าม้าตัวเมียเงินทองเป็นต้นเสร็จแล้วก็พอพลัดพรากจากสิ่งเหล่านี้กลายเป็นบ้าไปก็มีฟุ้งซ่านไปก็มีถึงความตายก็มีได้รับทุกปางตายก็มีนะถ้าไปสืบทราบดูบางคนเนี่ยพลัดพรากจากของรักบ้าเลยก็มีนะเพราะฉะนั้นคนมีบุตรจึงเศร้าโศกเพราะบุตรก็เพราะตัณหาคนย่อมเศร้าโศกเพราะอุปธิทั้งหลายเหมือนคนมีบุตรย่อมเศร้าโศกเพราะบุตรทั้งหลายคนมีโคก็ย่อมเศร้าโศกเพราะโคทั้งหลายเพราะเหตุไรก็เพราะคนย่อมเศร้าโศกเพราะอุปธิทั้งหลายก็เพราะเหตุที่คนเศร้าโศกเพราะอุปธิคือตัณหานะเพราะฉะนั้นผู้ใดไม่มีอุปธิผู้นั้นไม่เศร้าโศกเลยผู้ใดชื่อว่าไม่มีอุปธิเพราะละความเกี่ยวข้องในอุปธินั้นเสียได้ผู้นั้นย่อมเป็นผู้สันโดษด้วยจีวรอันเป็นเครื่องบริหารกายสันโดษด้วยบิณฑบาตเป็นเครื่องบริหารท้องจะดำเนินไปด้วยวิธีใดๆก็ยึดถือความสันโดษเท่านั้นดำเนินไปก็ทราบได้ว่าสิ่งอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่ได้มีเปรียบเหมือนนกก็มีแต่ปีกเนี่ยนะเพราะฉะนั้นผู้ที่ปฏิบัติได้อย่างนี้ก็ฆ่าความเศร้าโศกเสียได้ผู้ใดไม่มีอุปธิผู้นั้นก็ไม่มีความโศกพระองค์ก็จบลงด้วยยอดคือจบยอดเทศนาที่อรหัตตมรรคอีกอย่างหนึ่งผู้ใดไม่มีอุปธิผู้นั้นไม่มีกิเลสผู้นั้นก็ชื่อว่าเป็นผู้ไม่เศร้าโศกด้วยว่าตราบใดที่ยังมีกิเลสอุปธิทั้งหลายหรือมูลแห่งความเศร้าโศกทั้งหลายก็ย่อมมีอยู่ตราบนั้นเพราะฉะนั้นถ้าละกิเลสเสียได้ความเศร้าโศกก็ไม่มีสรวะคาถาจบลงที่อรหัตตมรรคจบที่พระอรหัตตผลในที่สุดแห่งเทศนานายทินิยะและภริยาทั้งสองก็ได้บวชแล้วพระพุทธเจ้าก็เสด็จไปยังเชตวันตามอากาศเช่นเดิมเขาทั้งสองเหล่านั้นบวชแล้วก็ทำให้แจ้งซึ่งอรหัตตผลพวกนายโคบาลสร้างวิหารเพื่อท่านทั้งสองอยู่ในที่นั้นนะลูกหลานก็เลยสร้างวัดให้พ่อแม่เลยชื่อว่าโคปาละกะวิหารมาจนถึงสมัยโน่นแหละพุทธโคสาจารย์วัดนี้ก็ยังอยู่ตอนนี้ก็เรียบร้อยศูนย์โยปนายังไม่เหลือนี่ก็จบทินิยสูตรวันนี้ก็ใช้เวลาแต่เพียงเท่านี้เนี่ยนะด้วยผลบุญคุณงามความดีเหล่านี้ขอจงเป็นปัจจัยให้พวกท่านทั้งหลายประสบแต่ความสุขความเจริญในพระศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประสบมนุสสมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติตรัสรู้อริยสัจตามพระพุทธเจ้าทั่วกันอนุโมทนา